Ahó, Facebookosok! Mit kell ilyenkor mondani? Igen, azt. Vagy most TikTokosok. Ez a kettő platform, amit pont nem megy a stream, de YouTube-ban igen. Valami... Elég idegesítő, hogy utólag nem lehet visszanézni ott. Csak a vágottak. Hát elő lehet fizetni. Hát mondom, elég idegesítő. Hát jó, sajnálom majd. Valahogy szorítasz rá pénzt, ha szeretnél. Megpróbálom kigazdálkodni jövő évi büdzsében. Szia Marci! Szerusszádnál. Köszöntöm Gulyás Marcit, ha nem ismernétek, akkor nézzetek utána. Feltörekvő YouTube ipari szakmunkás. Igen, igen. Gondoltam, hogy esélyt biztosítok neked is. Azért nem, köszönöm szépen mindenképpen, nem, ez megtisztelő. Abszolút. Érzem a törődést már most. Van egy olyan ember, aki nem tudja, hogy ki vagy, így nézi, jól van. Ja, jó, ne. Ja, a nézőitek közül? Nem hiszem amúgy, de hogy... Hát ez kölcsönös, nyilván, hogy te is jössz hozzánk, akkor hát mindenki. De az, nyilván engem nem ismernek, de téged azért. Dehogy nem ismernek. Pont csak amikor jöttem, akkor még megnéztem a Fábián Tomival közös adásotokat tegnapról, vagy tegnap azért kestél előttről. Nem késtem, azt mondtad 9-10 és 9-15 között legyek. Kiteszt, 9-17-re itt voltam. Jó, jogos. A kávétok eddig jó, tehát ne roncsd el ezt az élményt, mert most még mondtam arról a szépet is, akár be tudtad volna vágni videóban, mint a megafonosok. Ja, Istenem, néci, elrontottam. Oké, tényleg jó kávé, ahhoz képest egyébként nem feltételeztem volna, hogy annyira jó lesz. Hát, mert nem mi csináljuk, hanem egy nagyon-nagyon profi pörkölő. Akkor mondd ki a nevüket most már. A Cracker Jack. Na, velük működünk, hogy Pécsen vannak, és... Igen, ezek a pécsiek, azokat igen, ismerem. Igen, igen. Azok sok budapesti kávézóba szállítanak. Igen, őket ők ismertek. De akkor mi a ti hozzáadott értéketek? Hát, hogy van olyan, ami csak nálunk kapható. Ja! Meg csinálom neki ilyen szép, ilyen tudod, ilyen egyébként az jól néz ki, borítót, azt elismerem, az tényleg szép. Meg az, hogy, hogy nem csak nem, érted, nem az adó 1%-a veled támogatni, hanem mondjuk a kávékkal. Tusé! Amúgy az egyszerű, mert az nem kerül pénzbe az embereknek az 1%, de... Hát ameddig még van nekik, igen. Igen? Ja. Most elveszik? Hát nem, hát ugye most az lesz egyébként, ez nagyon érdekes, mert nem tudjuk tehát nem lehet tudni hivatalosan, sőt elvileg a NAV sem tudja nem hivatalosan, hogy mi a nemi megoszlása a felajánlók között, tehát hogy hány férfi, hány nő, és ugye most mi őknek kiadott mindenféle adókedvezmények miatt, ez egy két éven belül erősen beszakadó piacnak tűnik. De már ilyenkor tavalyit ajánlják fel, ugye? Hát ezért mondom, hogy két év. Két év? Hát jó kérdésem. YouTube-on én azt látom a nézők között, hogy több a férfi. Ott több a férfi. Között. Igen, nálunk is. De a YouTube eleve egy erősen férfi dominált platform. Gondolod? Ez nemzetközileg is így van, lehet látni. De miért? Akkor mi a nők által dominált? Instagram. Az? Na, akkor otthon vagy mindenben. Nem, ez most így pont egy olyan... Te tudod, amikor így a... Ja, így figyeled, hogy hogyan a vaktehén, vagy hogy van ez a vaktyúk is talál szemet alapon, hogy pont azt az egyet, amiben így tudtam egy ilyet. Ja, követed, így... van TikTokod, és így pörgeted? Igen. És miket nézett? Gulyás Marci, miket néz a TikTokon? Hát lehetőség szerint semmit, már hogy így próbálom magamat megóvni ettől a platformtól, tehát az összes ilyen social media platformon nagyon kevés tartalommal, meg egyéb ilyenekkel vagyok személyesen jelen, tehát azt ilyen munkaügyi dolognaként tekintem. De hát minden szemetet, ami elém kerül, azt én fogyasztom bőséggel. Te nagyon sok hülyeséget nézel neten? Hát többet, mint amit kellene, az nem kérdés, abszolút persze. Hát most látom, itt is megvan neked itt a YouTube feed. Hát mondjuk az nem az enyém, Ja, bocsánat, láttam, igen, ott, igen. Igen, az a... De amúgy pont azt néztem, bocsánat, az nagyon vicces volt, hogy néztétek ugye a Tamással az Ákos interjút. Igen, ezt is meghallgattad végig? Persze, hát az nagyon érdekelt, hogy miket mond. A Freddie Mercury-n mit mondott? Nem az volt a legérdekesebb, hanem a Bayer Zsolda beleállt. Igen? Igen, és senki nem vette észre. Mit mondott? Na pörgess bele gyorsan, akkor most már nézzük meg. Jó. Ennyi belefér, nem? Kicsit arrébb rakom a kávét, mert kiborítom. Nem csinálok olyat, mint a Havas, hogy a teljes műsort... Mert egyébként nagyon komplett műsorbenetet kaptam, rengeteg téma van. Van olyan rész, amit készültem neked, és direkt nem raktam. Csak nem akartam, hogy mindig csak politizáljunk, és lesz neked egy ilyen... Véletlenül se, nehogy véletlenül. Előfizettem, hogy mindegy, majd visszatérünk el. Bántani fog a lentulai. Mindig szokott bántani a Facebookon. Örülni fog neki, hogy... Facebookon is mindig kommentel, és bánt. Szerintem örülni fog neki, hogy látja azt, hogy lehet ezt... Ott van. Ja! Örüljük, hogy neki, hogy követed a munkásságát, és pláne, hogy még én is fölhívom rá a figyelmedet. Na, várjál. Itt a Neotonban is beleáll, mert azt mondja például, hogy nem szereti azt, hogy politikusokkal. A Szijjártóba áll igazából bele a Neoton ízlése miatt. Igen. Aha. Mondjuk politikusok személyes ízlése ebben a kérdésben meghatározó lehettelek. Janicsák. Na most, hogy nyilván az Erdős Péterre gondolt, meg a 89 előtti rezsimnek a korifeusaira, de hát ezt nem lehet nem érteni a Szijjártó Péter, aki ezerrel tolja folyamatosan Neoton, mert mindig arról beszél, hogy a 220 felett a Neoton propagandát. Kell annál jobb neked? Hát most gondolj bele, melyiket választanád kormánytagok közül, hogy propagálja jól van ez. Én nekem menne autón számot, hogy felidézzem. Na? Santa ta-da-da-da-da-da, Maria ta-da-da-da-da-da-da, Santa ta-da-da-da-da-da, ez. Jó, ezt most nem is adnám fel, de biztos jó. De hogy is nem ez a kolumbuszos dal, borzalom. Menjünk tovább. Bayer Zsolt. Na. Soha. Kapcsolatban az a furcsa mondandóm van, hogy számomra idegenül hat az, hogy sokan szellemi világító toronyként kezelik. Bah! Hoppá! Amúgy ez egy jogos. Ebben egyet ért a Szákossal. Ebben egyet, de szerintem sok fideszes is úgy hallottam, de azért szellemi világító toronynak kitekint. Én azt gondolom, hogy a fideszes nagy része inkább egy ilyen, és a Fidesz párton belül inkább egy ilyen Bedezsolt kettő. Nem, az jó, sokan, nem Bedezsolt, nem, hatalmas tekintély van, hogy hatalmas tekintély. Szerintem nagyon sokan azért érzik. Hatalmas. Tekintély van a Fidesz. Persze. Tekintély. Bocs, nem a pártvezetés mondom, hanem a párt szimpatizánsok körében. Igen, jó, de pártvezetésben szerintem azért kinézik onnan egy kicsit. Szerintem nem, másként tekintek rá, értik a funkcióját, és megbecsülik azt, hogy az tisztességgel, az ő metrikájuk alapján tisztességgel ellátja. És te neked milyen véleményed a munkásságán? Hát, hogy nagyon-nagyon szeretik már régóta vele életunt interjút csinálni, most is kértem tőle egy interjú lehetőséget, amivel most nem akart élni. Nem ért fel most. Volt, amikor nyitottabbnak mutatkozott erre, volt egyszer egy ilyen zárt körű, ilyen valami egyetemi kör által szervezett beszélgetés, ahol mi egyébként találkoztunk. Oda szintén azért mentem a részben, hogy egy kicsit így, hát ha tudok személyesen hatni rá, hogy egy ilyet elfogadjon, ott is így nyitottabbnak mutatkozott erre. Én szerintem ha egy év múlva, ha 10 év múlva, ha 15 év múlva, de elmesél az ő teljes politikai életútját, nem tudom, 50 év múlva is egy megvilágító erejű dokumentuma lesz a korszakunknak, és én ezt várom, és te kerüljön bármennyi időbe, és kivárom a soron. És vannak bekészítve életútinterjúk, hogyha Orbán azt mondja, hogy holnap eljön, akkor elő van ott készítve, vagy akkor nem mindenki túlórázni fog, mondjuk az. De? De egyébként meg igen, tehát ezeken, tehát az már beépült a rutinba, hogy ezekre azért módszeresebben készülünk, hogyha bármi. Ott volt persze, hát nyilván most arra gondolsz, ugye, amikor az ötben ilyen meglepetésszerűen megjelent. Én ott véletlenül volt, mert félrement az e-mail, igen. Ti nem küldtetek véletlenül e-mailt az Orbán Balázsnak, hát elmegy, de hogy szerinted a következő fél évben még lesz olyan, fog olyan szarul állni a Fidesz, hogy Orbán belép a stúdiótokba? Ne zárjuk ki a lehetőséget, hogyha identál a miniszterelnök úr. Tisztelettel várjuk. Ezt én is várom. Bárhova szerintem szívesen látják, de hát azért szeretne nézettséget, nem csak a nem tudom, hol szokott járni, akkor lehet, hogy nálatok ezt megkapja. Hát igen, most ilyen szempontból tényleg atyánálnak ezt ugye megírta a Telex is, ezzel a Hanula Zsolt volt, aki nézte ezeket a számait a harcosok órájának, az most velünk egy időben megy, nem? Nem, az már ment. Az a lement, nem, igen. Lehet, hogy nem ment, nem. Nem, az lehet, hogy 7 és 8 között megy, vagy 8-9, hát, igen. Meglátjuk, amikor hirtelen megjönnek a nézők, átjönnek onnan. Igen, az annyira nem hasít a harcosok órája, pedig nagyon szépen átvették a recepteket, de hát... De az látszik, hogy nem ezen a fronton akarják megvívni ezt a küzdelmet azért. Tudom, láttad tegnap a megyei napi lapoknak a Facebook coverjeit. De hol van ez így? Az a Magyar Péteres? Hát a Magyar Péteres az egy dolog, de hogy a Láncra, igen, Láncos kutyaként tartott Magyar Péter. Ugye pont azt hiszem a Jánbor András is írt erről, ez. Meg a Ruf Bálint is a Lakner Zoltánnal közösen, hogy ugye ezt, tehát ez ennek van előképe Magyarországon, tehát ez egy létező hagyomány, Rákosiék alkalmazták Titóval szemben, akit ugye szintén Láncos kutyaként ábrázoltak. Hát ez nem az első módszer, amit átvesznek a Rákosi rendszerben. Ugye az a nagy kérdés, hogy melyik a nagyobb fordítás, a ferdítés a valóságnak, a Láncos kutyaként tartott Magyar Péter, vagy pedig a slankított Orbán Viktor. És Orbánnak ki lenne a lánc a végén? Nem tudom, szerintem eleve ne ábrázoljunk politikusokat lánc, eleve embereket ne ábrázoljunk. Mármint, hogy vannak érted bűnözők, akiket mondjuk láncra verni, de azokat sem nyakörvön keresztül, hanem a kezükre tesznek bilincset. Úgy gondolod, ez nem olyan elegáns? Binder, dandet, nem kellemes érzés. Van, ahol ezt szeretik, de az általában az két ember megegyezése. Hát igen, vannak olyan konszenzuális, sajátos fejétiseket mozgató körök, ahol ez működik. Tehát, hogyha van is ilyen reláció Manfred Weber és Magyar Péter között, nehezen hiszem, azt akkor sem gondolom, hogy politikai hirdetésben kéne bármilyen módon is közhírét tenni. Nem egy képet osztottak olyan minden, hogy ezek más. Jó, hát meg az más, hogy tényleg olyan gagyi, hogy tényleg a... Szerintem a gagyi, de hogy lehet, hogy mindig más a kép. Ha mindenkinek kiadták ugyanezt a feladatot, és megcsinálta saját magának, mert mindegyik alapkoncepció. Megosztották a ChatGPT accountot, és akkor mindenki lekeverhette magát. A saját képeit. De a ChatGPT nem kever le ilyeneket szerintem. Hát de, szerintem ilyen elosztás. De amúgy ez nem kell ChatGPT, szerintem ez amúgy valamennyire Photoshop-pal is megoldható. Tudom, hogy minden rá mondjuk, hogy AI, de hát ez pont olyan, hogy ez inkább Photoshop. Gondolom a hátteret generálták, de hogy ezt ilyet ezért egy ügyes Photoshop-os meg tud csinálni. És mit gondolsz, ez egy újabb szint, vagy ez már megszoktuk? Nem érdemes mondani egy újabb szint, mert ez egy folyamat. Uh-huh. Hát szerintem, amit alapvetően érdemes kiemelni, ugye, hogy ez politikailag hogy lehet működőképes, morális, én ezt nehezen látom, és most nem a morális megítélését mondom, mert azt szerintem ki lehetett érezni az eddigi szavaimból, hogy erről mit gondolok, de hogy politikailag ez miért működőképes, én egyetlen dolgot tudok elképzelni a Fidesz részéről, hogy itt már régen nem a bizonytalanok meggyőzéséről van szó, hanem nyilvánvalóan Magyar Péter táborának elbizonytalanításáról, és még inkább egyébként Magyar Péter pszichés kicsinálásáról. Tehát itt nyilvánvalóan gondolom, hogy annak a politikai technikának a birtokában vannak, hogy hogyan lehet pszichológiai profilozni jelölteket. Ezt korábban is láttunk azért erre vonatkozóan, nem tudom, megmozdulásokat tőlük, és szerintem semmi másról nincsen más szó. Igen, tehát most a Varga Juditot sem gondolom más, tehát azt szerintem egyetlen egy dologról szólt, húzogatni az oroszlán bajszát, hogyha elpattanjon a húr. Ezt láttad, ugye megpróbálkoztak a Mentzer, oda küldték Pécsre, hogy fizikai inzultus, hát hogyha visszaüt, hát hogyha elveszti az egyensúlyát. Nem igazán jött be, akkor most próbálkoznak már a jelöltjeinek, egyébként egyik-másik esetben sajnos valóban megalapozott kritikáját adni a tevékenységüknek, de ami a legfontosabb szerintem az, hogy a környezetét olyan mértékben dolgozni meg. Hát ugye pont most volt, most ugye nagyon sok interjút adott a Magyar Péternek, nem tudom, hogy most a HVG-ben mondta ezt, vagy pedig a Róna Egonnál, mondta az ATV-nek az új műsorában, hogy ő tudja azt, hogy minden nap lehallgatják őket, reggeli, napi. Ezt valószínűleg így van. Nem tudjuk, várj, bocs, szerintem az a fontos, hogy neki ez a gondolata. Uh-huh. És hogyha ez a gondolata, létezik, akkor már elérte a Fidesz, amit akar, mert nem is kell feltétlenül tudniuk azt, hogy mi hangzik el, de hogyha sikerül a Magyar Pétert egy olyan paranoid állapotba belekergetni és benne tartani ezekkel, ezzel a híreszteléssel és így tovább, hogy neki folyamatosan azon kell gyanakodni és dupla gondolni, hogy miket mond, kivel beszél, mit csinál, stb. Na az a biztos útja annak, hogy valaki közép-hosszú távon pszichésen kicsinálódjon. Így a Fidesz az teljesen felmérte ezt, és tudja, hogy mibe kell támadni ezt az ember típust, amit a pszichológusok megcsináltak nekik, és ezt szerintem, mivel tudják a Magyar Péterék is, ezért nem tudom, hogy ez simán elpattanhat bármelyik, nem tudom, hol pattan el amúgy. Egyszer csak így a Facebookra kiír valamit, vagy az egy lakossági fórumon, csak tényleg azt figyeljük mindenhol, hogy hol hibázhat, de hogy ezt a következő fél évet szinte le tudja hozni még annélkül, hogy elpattanjon teljesen. Mert szeretnék ráhúzni azt, hogy megvan. Szerintem minden további nélkül le fogja tudni hozni, nem ez a kérdés alapvetően, hanem az, hogy belül milyen állapotokat tudnak. Tönkre megy. Hát meg a csapat maga. De ez egyben egy nagy próba. Tehát egyébként ugye ez egy kétélű fegyver, mert ugye a megosztás tönkretétel kísérlete az első lett úgy is, hogy még jobban összekovácsolja a csapatot, nyilván ők is ezt kommunikálják erről. De egyébként ténylegesen is lehet ez a helyzet. Tehát az, amikor az ostromlott várban vagy, annak ellenére, hogy azt mutatják a közvéleménykutatások, hogy te vagy a győző, de közben folyamatosan te vagy kicsiként mutatva, te vagy folyamatosan erőfölényből támadva, annál jobb közösség kovácsoló erőt nagyon nehéz elképzelni. Hát igen, amúgy ezt tapasztalja az ember, hogy a közös traumák, nehézségeknél nincsen jobb. Megmutatkozik a közösség ereje és értéke, hogy van-e. És hogyha megnyerik, akkor valószínűleg összekovácsolódott a következő politikai elitünk. Valamennyire azt érzem. Hát egyébként, bocs, olyannyira szerintem, hogy ugye szokták mondani ezt a Bibó kollégiumot, mint egy ilyen keltetőjét a Fidesznek. Az a nyomás, amit most a Fidesz helyez a Tisza pártra, én azért nem vagyok kapcsolatban belső körös emberekkel, a külső karéről szoktak lenni emberek, akikkel tudok beszélgetni. Ez az élmény. Tehát ezek az emberek tényleg olyan mélyen hisznek a Magyar Péterben, azért amikor Fideszes hasonló kaliberű figurákkal beszélek, én nem látom ezt a mély meggyőződést és Orbán irányába. A tisztelet van, az elismerés van, jónak gondolják a projektet, ki tudnak állni mellette jó lelkiismerettel, de az a mély meggyőződés, hogy sikerül 26-ban is behúzni, azt én nem látom olyan erővel, mint azoknál az embereknél, akik lehet, hogy a felkészültségben, politikai rutinban negyed annyit sem tudnak, mint Magyar Péterék, de olyan mély hitük van, és alapvetően egyébként azért van ez a mély hitük, mert azt érzik, hogy ami ennyire támadva van, ami ennyire morálisan alázva van nap mint nap, és abban ők már téteket raktak, azt a tétet nem fogják kiszedni, hanem még rá raknak egy lapáttal. Szóval kétélű fegyver, és simán lehet, hogy ez a Fidesz számára rosszul van kalibrálva, hogy ezek mit fognak eredményezni közép-hosszú távon, ami nekik kedvező. Én ezt nem látom. Tehát én nem látom, hogy ebből őszintén képesek lesznek majd érdemben többséget kovácsolni, de több tudásuk van, mint nekem vagy neked. Hát de közben meg, igen, több tudásuk, de közben meg pont tegnap néztük, hogy mikre tanították a harcosok edzőtáborban. És így fú, azért azt érzem, hogy több tudásuk van, de azért nem ájultam el itt a tanításoktól, meg attól, hogy mitől várják majd a megváltást a Facebookon. Abban szerinted, vagy bocs, melyik része volt az, amire azt gondoltad, hogy... Nem is az, hogy mit mondtak, hanem hogy mi az, ami emögött van, hogy úgy érzem, hogy próbálják pótolni az organikus elérést, azt, hogy valaki szívből, lélekből, mint mondjuk a Tisza-szigetekbe beleteszi az idejét, és ott áll egész nap adjárás gyűjt. Van ilyen a Fidesznél is, de hogy láthatóan sokkal többen organikusan most szeretnének egy változást, akkor tudják hova folyatni ezt az energiájukat. Meg hogy rengetegen mondjuk ellenérzésük van a kormánnyal kapcsolatban, azt kifejezik, mondjuk leírják a kommentbe, azt mondja, és hogy ezt próbálják, ezt az organikusságot, ezt a hitelességet mesterségesen felülről motiválni, és ezt szerintem így csak hullámok. Mondjuk van egy edzőtábor, következő 3 napban azok az emberek ott többet kommentelnek, de hogy ezek a rendületek nem tartanak olyan sokáig, mint amikor valaki tényleg meggyőződésből, hogy most itt egy történelmi esélye van Magyarországnak, ezt érzi, és akkor ezt nem lehet szerintem felülről. De a fideszesek is azt érzik, hogy több történelmi esélye van Magyarországnak, ők úgy fordítják le, hogy a tönkremenet erre, vagy a megdicsőülésre. Egyébként ebben azért nem a Fidesz... ötödjére nem lehet így teljesen átélni. Hát ez a nagy nehézség a Fidesznek, hogy az, ami ugye Magyar Péter is ebből jön, tehát ő, neki megvan az az élmény 2008-9-10-ben, amit jelentett akkor a Fidesz tolni végnapjait élő MSZP-vel szemben. Végnapjait élő, tehát szerint utána még mi most van? Is. Igen, tehát a kormányzattól úgy értem, tehát azért az egy... Most még beárazódik majd a következő választáson végleg szerintem. Hát meglátjuk, mert azért is simán lehet, hogy 1%-ot összekaparnak, hogyha önállóan indulnak, és akkor az mit jelent? Kapnak állami támogatást a következő 4 évre. 1%-ot? Szerintem nem mérik őket soha ennyire. Nem. De megtörténhet. Még előbukkanhat ez a 1,5 millió. Hát az, ha az nem is, de egyébként az 1%-os szerintem egyébként kb. Részvételtől függ, de ilyen 35 és 50 ezer választó közötti szavazat kell. Azért azt össze lehet kaparni. Azt össze. Azért remélem, hogy nem visznek el annyi szavazatot sem. Sajátos jövőt is jelenképet előrevetítő képsorozat. Én nem tudom, ezeket kik találják ki. Ez valahonnan fentről jöhet ez a nagy megfejtés, ez a kutyapóz, mert mindenhol leadták. Szóval így valami zseniális. A láncos kutyánál degradálóbb nincs, tehát érted, amikor valakinek azt mondod, hogy te kutya, az már önmagában egy nagyon te láncos kutya, tehát érted, tehát ez a telepi emberkedésnek egy ilyen nagyon sajátos megfogalmazása a polgári keresztény köntösben. Igen, ha már láncos kutya, akkor azt akartam mondani, hogy... hogy Mentzer is... hogy itt a Magyar Péter, hát nem annyira tetszett neki ez a poszt, hogy így megalázzák, meg hát nem ez az első, most már az AI-jal elkezdték nagyon alázgatni, ügyességeket terjeszteni. Azt tegnap a 444 rakott ki egy videót, ahol mutogatott embereknek ilyen AI videókat, és valaki azt mondta, hogy hát igen, ez nagyon agresszív, amit ott a Magyar Péter csinál, ugye? Igen, igen, az a telexes videó, amiben... Telexes? Igen. Bocs, akkor szerintem igen. Nagyon érdekes, hogy van, aki ez teljesen hiteles neki. Aztán nyilván szóltak neki, hogy amúgy ez nem igaz. Szóval megértem, hogy egyre frusztrálóbb ez a dolog, és ahogy fejlődik, pont a legjobbkor, pont most vagyunk abban a szakaszban, hogy átlépt a AI az, hogy már tényleg lehet olyan videókat csinálni, ami hiteles. Pont így fél évvel a választás előtt, úgyhogy ez még fog okozni pár álmatlan éjszakát valószínűleg Tiszának is. De hogy a Mentzer az úgy látszik, hogy beleállt abba, hogy hát nem azt mondta, hogy hát igen, sajnos ez túlzás volt ez a kép, hanem inkább azt mondta, hogy azért nem alázta meg ez Magyar Pétert, mert férfi nem volt soha, ami most jelentsen bármi. Nem tudom, amúgy mitől lesz valaki férfi? Mert Tamás szerint, hát nem tudom. Melyik része, mondjuk, hogy férfiként identifikálja magát, az nem elég akkor, van gyereke, az nem elég akkor, hogy az van a személyében, akkor valamiért nem volt férfi soha. Apaként és politikusként nem mi alázunk meg, megalázott te saját magadat, oké, ez se tudom, hogy ez ilyen kicsit óvis, hogy nem mi alázunk, te alázod magad, és jó, de oké. Amit mi mutatunk, amit látsz, és ami zavar, azt úgy hívják, hogy tükör. Uh-huh. Meg hogy igen, a póráz is jogos, meg hogy Weber utasítás, meg békemenet, ukránpárt, stb. Ez sikerült a Mentzernek. Ja. Nem akarod minősíteni Mentzer Tamást? Még miért véletlen mondanám valamit, tényleg a... Nem, azért, mert véletlen mondanék valamit, de hát most mit mondjak én erre, érted? Hát csak azt akartam mondani, hogy a telexes videó a Spresinski Judit munkája. Jaj. Igen, meg azt is el lehet mondani, hogy igazából Mentzer Tamás ennek fényében gyakorlatilag nem, a Fidesz nem határolódott el ettől, hanem még bele is állt szokás szerint. Hát miért határozott volna el, ezek a megyei lapok, mi közük hozzájuk? Hm? Mire utalsz Ádám? Azt, hogy most már akkor beszéljünk a fontos hírekről, jó? Jó, van ez így. Az elírás, a sül. Nem. Nem, nem, az valóban megismertem, hogy van egy ilyen... Vannak fontos híreink, és aztán mindjárt rátérünk még egy fontos dologra. Egy, amit mindenkinek szólnánk, hogyha valaki Jászberényi környékén lakik, akkor egy tarajos sül van szökésben. Ez egyiket meg elkapták, a másik, de ma nem tudom melyik. Egy elkerült. Jászberényi állatkert, nem is tudtam, hogy van állatkert. Hány állatkert van Magyarországon? Nem tudom. Végtelen. Hát ugye van a nagy fővárosi mellett, ugye a Nyíregyházit szokták mindig emlegetni, meg volt, ahol volt az a szerencsétlen szurikáta eset ugye pár évvel ezelőtt, ami aztán egy egész nyarat sikeresen végig dominált. Egyébként sokat mutat a politikai klímaváltozásából, hogy azért az idei nyáron egy szurikátával nem lehetett volna akkor elszakítani, mint lehetett. Most az emberek mentek, igen. 20-as évek a nyáron. Egyébként a sült nem, hogy véletlenül bárki is megpróbálja a saját szakállára befogni, mert hihetetlen módon tud agresszív lenni, hogyha támadva érzi magát. Van ilyen tapasztalatod vele? Olvastam, hogy az van, hogy a tarajából a tüskéket belelöveli az áldozat. Belelöveli? Igen. Szórásos alapon, tehát nem precíziósan, hanem így elindítja felét. Mint egy ilyen gránát? Kb. És az van, hogy nagyon mélyen bele tud menni az embernek a húsába, és ilyen teljesen elgennyesedve tud nagyon súlyos sebesüléseket okozni az áldozatának. Úgyhogy ne a saját szakarátokra fogjátok el. Akkor vigyázzatok. Nem tudtam, hogy ezek ilyen kifejlett. Jó, most mindjárt meg fogják majd írni, hogy én mennyire túl dramatizáltam szerencsétlen Sülnek a képét, és hogy ez egy teljesen állatellenes hozzáállás, és egyébként is a Sülök igazságát ne vitassa. Miért? Az, hogy képes védekezésre az azért nem állatellenes, nem? Nem gondolom, én csak azt akartam mondani, hogy senki ne próbál, én nem próbálom megfogni a saját szakállamra. Jó, igen, és hívjátok, vagy nem tudom, micsoda, meneküljetek, ha meglátjátok a kertetekbe, de amúgy az a jó, hogy itt Magyarországon ezek hírek, hogy vagy tarajos sül menj, és Amerikában meg ilyen, érted, ott van a kertetben. Ott Floridában nem tarajos sül szokott menni, igen, a aligátortól kezdve mindenféle egyéb állatok. Igen, és ott így, hogy itt egy aligátor. A kis konyhában. Igen, vagy Ausztráliában, amikor a WC-ben egy óriás pókok vannak. Nekem olyan mémet ismerősöm, aki azt mondta, hogy Berlinben is volt a 90-es években, hogy konkrétan a Klucsóban kimászott a patkány. De legalább nem pókok. De miközben nem ült tudom, rajta? Mit? Miközben ült? Nem, szerencsére, az egy, az legalább nem. Hát azért most gondolj bele tényleg. Most gondolj bele, konkrétan rajta ülsz, és egyszer csak kibukkan a kis fejjel. Hát akkor soha életemben nem merek nem vagy ráülni, hát közelében nem menni ennek az egésznek. Hát de akkor mit csinálsz? El van ront a WC neked örökre. Hát az biztos, hogy szerintem ez egy olyan trauma, amit nagyon nehéz. Az a nehéz együtt élni. Igen, ez a safe space az embernek egyetlen, hogy senki se basztatja. Igen, nem gondolsz rá, hogy onnan bármi jöhet vissza, ami adott esetben akár problémát okozhat. Igen. És hát tessék. A férfiak utolsó mencsvárát elveszik a WC-t. Igen. Közben nem sokára kijön egy film, ahova... Bugónia? Te ezt láttad? Vagyis, hogy láttam valami, amit mutatok be. Nem járok a Velencei Filmfesztiválra sajnos. Új Emma Stone film, és azt mondják, hogy nagyon jó amúgy. És amúgy az a rendező, ők csináltak azt a Poor Things-et is. Azt is, én azt nem szerettem sajnos, be kell, hogy bajjam. Igen, és azóta is volt egy filmünk, amit én nem láttam. Azt én is láttam, de viszont az Emma Stone-nal meg vele szerintem a legjobb eddigi kollaborációjuk az a kedvenc volt, azt nagyon szerettem. Azt szerintem nagyon jó volt. Azt nem láttad? De láttam. Azt szerintem baromi jó volt. A Poor Things jobb volt. Tényleg? Igen. Miért? Érdekesebb volt. Sajátosabb volt a világa? Jobban lekötött. A dilemma jobban mozgatott ott, mint a... Nyilván egy karakterre fókuszált igazán. Vagy melyiket mondtad? Fél. A kedvencet. Igen, ott szerintem négy karakter volt, és akkor lehet, hogy kicsit jobban elosztott a figyelmem. De már nem emlékszem rá annyira. Szerintem az Emma Stone is zseniális volt, de az Olivia Colman az valami hihetetlen jó volt. De hogy ez is érdekesnek tűnik, bár ez egy remake, de hogy aki kopasz, vagy... Azt tudod, hogy az Edinának van tetkója, Jan Lantimoszos. Nem. Nem? Nem. Mert a legelső lehet, film... Hogy nem volt nyilvános. De hogy is, mert a karján lehet látni. Ja, jó. Szabad szokott lenni a karja, szerintem látta már bárki. A Lantimosznak az első filmjeit, amiket még görög nyelven csinált, tehát a kutyafog, meg mi volt utána még? Pass. Annak ilyen mindenféle ilyen, valami nem sajátos grafikai jelen volt igazából a plakátja, és az van rajta. Aha. Az alkarján. Igen, de ezt lehet látni, most nem mondtál. Nem vetted még észre, hogy van rajta. Én is most már két perc azt nézem a tetetkót, és próbálom megfejteni. Majd egyszer. Jó. Kopaszra nyírtad a hajad, akkor bemehettél ingyen erre a vetítésre. Amúgy lehet, hogy ez is egy ilyen stunt, amit nyilván próbálkoznak a mozik, mert azt olvastam, hogy a színházakban már visszaállt a nézőszám a Covid-ot, szerintem a mozikban nem valószínű. Hát most van nagy beszakadás, ugye ezért láttad már a Paul Thomas Andersonnak a új filmét? Már egyszer elmentünk rá, és elnéztük az időpontot, és visszamentünk. Ja, mi is most hétvégén fogunk végre eljutni, nagyon várom. Tehát az van, hogy az is ugye egyébként úgy van elkönyvelve, hogy az kvázi bukás, mert nem fog legalább 300 millió dollár termelni, annyi és akkor volt? Mert hogy 100 millió maga a cucc, akkor 100 millió még a marketing, és akkor kell még 100 millió termelni az, hogy megéri egyáltalán. 100 millió volt a DiCaprio-nál. Hát gondolom, hogy az se két fillérét álltod a kamera elé. Mert volt, azt hiszem, a Guardian volt egy cikk erről, hogy most igazából az összes ilyen nagy sztárral forgatott film egyik a másik után dől be. De szerintem itt nem arról van szó, hogy az emberek nem mennek, tehát azért egyébként alapvetően tök jól teljesít az Anderson film, és egyszerűen szerintem az van, ezek a filmek a drágán készülnek el, és nincs végig gondolva az, hogy ma már ezek egyszerűen létezhetetlen sokat keres egy hollywoodi sztár, tehát irreálisan sokat, és nyilván a BlackRocknak, meg az összes több ilyen szírszar vállalatnak az igazgatósága, meg a menedzsmentje, nem tudom micsoda, elképesztő összegeket keres, az se létezhető dolog, de szerintem a filmsztároknak ez a típusú túlpörgetése is hihetetlen. Miért kapott a Brad Pitt ezért a Forma 1-es filmje 35 millió dollárt? Hát de mi? Mi? Hát jó, de hát ez olyan, hogy piaci alapon azt mondják, hogy de nem, hát ennyi embert bevonz az, hogy... Pont, hogy nem piaci van. Alapon. Hát de... Mert pont azt lehet látni, hogy Leonardo DiCaprio nem hozza be azt, hogy 300 millió dollár termeljen a film. De hát akkor majd máskor nem is fognak ennyit fizetni neki normális esetben, mert azt meg lehet érteni, nyilván az se baj, hogyha ingyen csinálják nekem, de hogyha megnézik, azt megnézném azért. megnézik, hogy nem tudom, a Kovács Józsi szerepelben, vagy a Brad Pitt, akkor a Brad Pittnél több 100 millióval nagyobb lesz, hiába mondjuk a Kovács Józsi is nagyon jól eljátsza, mert egyszerűen az arca bevonza az embereket, akkor ezt hozzá tudja írni. De ezt azért nem piaci folyamatok befolyásolják. Alapvetően az befolyásolja, hogy részben megszokások, részben szokásjog, meg az, hogy értetted, hogy mostanáig azért elképesztő mennyiségű adókedvezményre, pénzmosási lehetőségre biztosított alkalmat. Mint a Sherlock Holmesnak egyik rész. Volt egy ilyen Sherlock Holmes rész, ilyen nem tudom kivel, a Will Ferrell, ami úgy elég feltűnően elmeteg ilyen. Hát az is, a DiCaprio-nak a Wall Street farkasa a Scorsese-vel. De az egy népszerű film volt, nem? Hát de ott valami, sem tudom, talán valami maláj állami alapból mosták oda át a pénzeket, és részben abból került be a filmbe is. Hát, tehát, az biztos, hogy a Hollywoodban is nagyon sok mocskos dolog történik, ez már többször kiderül. Elhullanak legjobb. Igen. De ehhez kapcsolódó a kopaszodás. Jó, van ez így. Amúgy lassan... Ezt téged nem fenyeget? Engem nem, de téged sem, nem? Nem szerencsére. Nem félsz ettől, de hogy nagyon sok férfi társunk... Megtörténik is. Azért ettől szenved, hogy a kopaszodás... Szóval megkaptad az Observerben a Salt and Pepper. Így jelmezték az Ádám haját. Én ezt annyira nem ismertem, ezt a kifejezést. Ez. Én sem eddig, de most nem fogom használni. Só és bors. Amúgy nem tudom. Hát figyelj, ez egy szép leírás amúgy. Igen. Tetszett? Ja, meg annak örültem, hogy a Nórára így felfigyeltek, szerintem az méltányos volt, meg örültem, hogy nektek is volt ilyen nyilvánosságotok, szóval ja. Ja, érdekes volt, ez fél éve történt legalább az interjú, és el is felejtettem, hogy lesz ilyen, és azért menő az Observer. Lehet, hogy annyira nem ismerem, mint kéne, de úgy néztem, hogy így több száz éves lap, és óriási műtja van. Akkor te nem félsz a kopaszodástól, nem ismersz olyan embereket, akik rettegnek a kopaszodástól, és... Ja, dehogy nem, meg hogy mit te őszül a szakára, és akkor elkezdi festeni. Igen? Valakire most utaltál, te nem fogod festeni? Nem. De... Nincs ilyen terve. Én 20 évesen befestettem egyszer platina szőkére a hajamat. Szerettem. Azt azóta is szerettem, de nincsen terve. Nem lesz ilyen kapuzárási pánikod, és biztos akkor... Biztos lesz. Igen? De hogy azt én hajfestésből éljem ki, azt nehezen láttam. Mibe fogod kijönni szerintem? Vagy inkább az nem nyilvános? Vagy meglátjuk? Veszel egy Porsche-t, vagy valamit? Hát azt lehetőségemben sincs, mert én nem olyan vagyok, mint a DiCaprio sajnos, hogy így bemondom, hogy akkor 30 milliót kérek ezért a... adásvezetésért. Nyilván nem csak az emulipos, nem akarom trashelni a DiCapriót, miatt mindenki megindul a komment szekcióban. Csak nem mondom általánosságban véve azt, hogy szerintem itt van egy ilyen súlyos egyenlőtlenség és probléma, ami szerintem hozzájárul egyébként a művészeti világ válságához. Tehát, na, tehát most akkor ebbe menjünk bele, vagy nem menjünk bele? Belemehetünk, csak nyilván a DiCaprio jó sokat kap, az egy dolog, de valószínűleg a stúdió fejek is nagyon sokat elvisznek, meg a tulajdon, meg mindig az van, hogy igen, ki van rakva egy sztár, aki sokat keres, de aki igazán sokat keres, azokat nem látjuk. Ebben igazad van. Tehát azt mondom, hogy az egész rendszer valószínűleg így van összerakva. Egyszerűen létezhetetlenül sokat kell fizetni embereknek azért a munkáért, ami nyilvánvalóan nem arányos az elvégzett munkával, meg a vállalt kockázattal sem, és feltétlenül ezeket a filmeket meg lehetne csinálni. Tehát nem véletlenül jönnek el Magyarországra forgatni filmeket, azért jönnek el forgatni, sokáig azért jöttek el, egyrészt olcsóban meg lehetett csinálni, másrészt meg az adókedvezmény miatt. Több pénzt lehetett ebből hazavinni, de hogy itt a lényeg alapvetően az, hogy ha Magyarországon ugyanolyan jó szakemberek megcsinálták féláron, akkor feltétlenül Amerikában is meg tudták volna csinálni féláron, csak ez egy olyan folyamat, hogy amikor... Nem biztos, hogy megtudták, mert csomó szakszervezet van Amerikában is. Igen, ez is igaz, ami részben egyébként szerintem helyes. Mm. Tehát én nem gondolom, hogy a szakszervezetek rosszat tennének a világnak. Mikor lesz youtuber szakszervezet, én csinálnék szívesen. Szerintem nem tudunk, ezzel sokat gondolkoztam, szerintem nem tudjuk megcsinálni, mert nagyon erősek a nyelvi korlátok. Az a baj, hogy nem nekünk kell megcsinálni szerintem, hanem amerikaiaknak meg... Akkor online tartalomgyártók szakszervezete. Hát Magyarországon szerintem egy érdekvédelmi egyesületnek abban lenne értelme, hogy mondjuk, ha bármilyen módon föl tudna lépni ez a világ, akkor mondjuk az, hogy nem fogsz vele egyetérteni. De hogy bizonyos foglalkoztatási formákba beengedést nyerjenek ezek az emberek, adott esetben akár NK vagy más tartalomgyártó vagy mozgóképes pályázatokon is el lehessen indulni, és lehessen erre pénzt kapni. Tehát szerintem újra kell gondolni, mi az, hogy mozgókép 2025-ben a 21. század derekán, és az már régen nem csak mozi, régen nem csak tévé, hanem internetes tartalom is, és mivel az látszik, hogy a különböző influencer tevékenységeket piaci alapon nagyon sokan megtámogatják, ha akarunk minőségibb tartalmat, akkor szerintem kell azon gondolkozni, hogy közösségi forrásokat hogy lehet rá allokálni, nem csak 1%-ból, hanem adott esetben MTVA pályázatból, NFI pályázatból, és így tovább. Ezzel egyetértek, mert amúgy nyilván, ha csak a Pepsi szponzorálhatja a tartalmaidat abból, akkor ők a neccesebb dolgokat nem fogják. Persze, nagyon nem. Sok problémáról lehetne beszélni, ami nem hirdetőbarát, de mondjuk fontos lenne, hogy mondjam, mi is mondjuk megyünk néha mindenfel az országba, de most nem tudunk annyit menni, mert azért az egy nagyobb költség, ami fontos lenne, és valószínűleg egy-egy ilyen riportelt is több emberhez eljutatjátok, mint az M1. Igen. Ezeket a problémákat, szóval ezt lehetne optimálisabban elosztani. Hát szerintem akár egy közös többszörös adásotok, akár nem tudom, a Telexnek az MNB-s dokosi filmje, vagy a Direkt 36-nak a Dinasztia filmje, és mondhatnék még sokakat másokat, most magunkat csak azért nem mondom, mert nem. Tehát azt szerettem volna jelezni, hogy nyilván nekünk is érdekünk, tudnánk használni, de nagyon sokan másoknak is érdeke lenne, és szerintem nem csak a professzionális újságíróknak, hanem a tartalomgyártók szélesebb körének. Tehát nyilván valami ilyesmi irányba lenne érdemes elmenni a köztévének, mert azt már nehezen látom, hogy valaki azt majd átveszi és talál. Te, ugye azt Nem is utal ilyesmire, nem volt ez a szándékom, csak azt nem. Mondtam, hogy nem az fog, szerintem az nem egy járható út, hogy lesz egy új, nem tudom, igazgató, és akkor azt hirtelen elkezdik kicserélni az embereket, és majd akkor nem tudom, milyen tartalmakat gyártanak, mert akkor ez a létező mostani műhelyeknek a kárára tud csak megvalósulni. Szerintem valamilyen módon ezeket a műhelyeket kéne egy ilyen, hát nem tudom, ilyen típusú működésbe összerakni, és részben tőlük tartalmakat beemelni a MTV-s működésbe. Kopaszodást, hogy jól eljutottunk idáig. A kopaszodás az egy dolog. Félsz tőle? Én nem fogok kopaszodni. Szálltam, amikor Zsolti volt itt, akkor nem tudtam menni ezzel az egész ilyen beauty aggódalom vonallal, hogy így. Ez, hogy ez szorongás tárgya legyen valakinek, hogy elkezd majd egyszer csak ráncosodni. Nekem, hogy én nekem szorongás? Nem, hogy nem tudtál azzal menni, hogy ez szorongás tárgya lehet, hogy. Tehát azért van elég baj a világban, most pont a ráncosodás. Lesz elég bajom, vagy van elég bajom, a kopaszodás pont nem. De, igen, én Team Ádám vagyok ebben, tehát Zsolt. De hát nyilván, hogyha valaki meg kopaszodik, annak nyilván előbb problémája. Nekem nem azért nem problémám, hanem tudom, hogy nem kell tőle félnem. De hát, hogyha mondjuk tudnám, hogy 5 éven belül kopasz leszek, akkor lehet, hogy máshogy állna. Hát, már rengeteg szexi kopasz férfi van, mert teszem, hogy nem azon múlik. Kopaszoszt. Nem őt mondaná. Nem ő jutott eszedbe elsőne. Nem. Gondolom, ez kölcsönös, bocs, tehát én szerintem neki sem vagyok én a krásom, és ez jól van így. Ez jól van így. Amúgy, még miatt rátérünk egy kicsit a múlt idézésre, előtte szoktunk így nevetgélni az ilyen női oldalakon, hogy azért nagyon sok ilyen női oldal van, ahol mindenféle baromcikkek vannak, de kiderült, hogy nem csak női oldalak vannak, hanem férfi oldalak. Az igényes férfit azt szoktad olvasni? Az annak számít, hogy tegnap, mikor megkaptam az adásmenetet, akkor már megtaláltam ezt az oldalt is, tegnap olvastam. Egy férfi magazinok? Most megint olvasom, tehát meg kétszer olvastam. Régen menőbbek voltak a férfi magazinok, nem volt az FM, CKM? Persze. De mondjuk azokat nem ilyen szőrös dúdokkal reklámozták, ha jól emlékszem. Nem erre a közönségre lőttek, hanem... A Playboy. Van még Playboy manapság Magyarországon? Jó kérdés. Hát jól kérdezem, most tényleg ezt nekem kéne tudom. Hát nem tudom, hát attól még a cikkek. Gondoltad, hogy törzs közönsége voltam mindig is. Jó, de a cikkek meg a vicc. Alig vártam, hogy Zalatlani sorolta le dobja. De senki más nem a nőkér, mindenki azt mondta, hogy a cikkek. Aha, te, hogyne, sőt. Nekem is volt olyan ismerősöm, aki mindig azzal flexelt, hogy hát azért kell venni a Playboyt, mert hát oda az Arthur Miller is írt, ja, 1952-ben. Akkor nem te voltál célközönség. Arthur Millernek inkább. Ja, de most nem azért, hát most nem, mit, nem, na. Amúgy ez is arra lyukat ki ez a cikk, amúgy ha valamit elrakhatunk belőle, hogy a férfiakat nagyon érinti az elmagányosodás. Mit szólsz? Szerintem tartalmak tök korrekt, tehát ja. Amit egyébként leírnak, az egy hihetetlenül létező dolog, nagyon-nagyon súlyos. Na, ezt meg is akartam kérdezni tőled, amikor itt volt a Nóra, akkor elkezdtetek beszélni a pornóról, és amikor ő felvetette azt, hogy erről egyébként kéne tudnia beszélni a férfiaknak, ott nagyon ellenkeztél ezzel a gondolattal. És engem kéne tudni, azzal ellenkeztem. Hogy ez egy olyan... Nem szabad. A pornótól való függés, vagy a pornóra való ráizgultság, mint egy ilyen társadalmi probléma, egyéni kihívás, egy olyan dolog, ami elmagányosít, tönkreteszi a libidódat, tönkreteszi a szexualitásodat, és hogy erről valamilyen módon férfiaknak tudniuk kéne beszélni egymással, és hogy erre nincsen meg a nyelv, nincsen meg a közösség, ugye, ami ezt lehetővé tenni. És ott valami, akkor mondani, mit gondoltál erről, mert ott egy kicsit elvágtátok, ezt nem volt idő kifejteni. Mármint erről, hogy ez létező dolog, ez amúgy pont mindegy egy másik műsorban erről lesz szó, de hogy az lesz a baj, hogy ezt így... Műsor? Tessé? Hát a pornofogyasztásról? A OnlyFans érinti ez, de hogy nem csak erről, de ez egy probléma, de hogy ezt nem szokták a férfiak egymás között annyira megbeszélni szerintem. Hát érthető a nehézség, de hogy ettől de még... a nők se jó, ne, őket lehet nem érteni. Kevésbé kitettek a problémának. Igen, de hogy, rájuk van szabva. Hogy mi a megoldás, hogy a férfiak összülnek, hogy bazd meg, ráfügtem a pornóra. Hát nem, ugye az alkoholizmussal kapcsolatban... Azt se beszélik ki. Hát de hát annak azért van már gyakorlata az anonim. Hát azon nevetgélünk együtt, hogy aj, de vicces. Tibi atyával nevetgénk, hogy állandóan be van baszva mindenki, nem? Nem, azért, nem azért, azért ez megváltozott radikálisan. A te közegedben szerintem lehet megváltozott a romkocsmákban, de hogy Szerintem így Magyarországon általában még mindig inkább a Tibi atya szintjén van megbeszélve az alkoholizmus. A Én azt tudom mondani, hogy 10 évvel ezelőtt nehezebb volt nemet mondani egy nem családi, vasárnapi ebéden a pálinkára. Ma meg nem is azért szerintem, mert idősebb vagyok, hanem egész egyszerűen jobban átment az a dolog, hogy köszönöm szépen, nem kérek. Nem kérsz? Nem. Soha? Te ilyen... Nem, én iszom alkoholt, fogyasztok alkoholt, de mondjuk a pálinkát annyira nem szeretem. Most legutóbb pont a múlt hétvégén voltam kint Kárpátalján, akkor egy ilyen orvoscsapatot kísértünk el, és akkor ott az első este csak azért, hogy így részben tényleg a nem tudom, tiszteladás, stb. Itt egy kiele is vodkát, de tökre elfogadták azt, hogy így én nem akarok inni vodkát, pláne nem tudom, munka közben, szóval így. Tehát az alkoholról, mint problémáról már szerintem sokkal inkább van nyelv, gyakorlat, hogy beszéljünk, a pornóról, mint problémáról nincs. Nincs annyira. Amúgy azt se segít szerintem, hogy a interneten lehetne diskurzusat, azért üldözik a platformok ezt, és letétják, és 18 pluszosát teszik, és minden ilyesmi. Szívesen rávezetek, mert a következő, amivel készültem, az hasonló. De előtte megbeszéltjük a témát, csak hogy arra gondoltam, hogy egy kicsit majd visszamegyünk az időbe, és megnézzük a régi ifjúsági magazinokat, és a szerelmi tanácsadást fogsz csinálni. Én? De hogy... Kinek? Mindenkinek, akik ott írtak régen leveleket, és majd adsz nekik tanácsot. Így a jövőből, 20 év távlatából. Amúgy meglepően hasonló problémákat küzdenek. Hát előre is részt vettem nekik. Mit találtam? Találtunk egy külön kiadását a Bravo magazinnak. Volt egy ilyen külön kiadás, hogy Bravo Love. Igen, emlékszem. 18 pluszos volt, és mindenféle ilyen szexuális kérdések, az önkielégítéstől kezdve az első szexuális, még mindenről így válaszolt egy ilyen pszichológus, meg segítettek, hogy kell óvszert felhelyezni. Uh-huh. És azt érzem, hogy ez furcsának tűnhet innen, de hogy itt vagyunk 2025-ben, és azt érzem, hogy prűdebbek lettünk, mint annó. Manapság már annyira sincs felvilágosítás, mint ott legalább voltak ilyen magazinok. Na jó, most már mutasd meg, mert nem tudom elképzelni, miről van szó. De nem, de hát miért csak igazából azt el tudod képzelni, mondjuk itt most nem fogom mutatni, szóval nem fogom mutatni ott a, mert a streamben nem nyithatom meg, mert a furcsa mód a Bravo-ban egy csomószor mesztelen dolgok is voltak amúgy. Csak az, hogy manapság a fiatalok honnan tájékozódhatnak a netről, mert már a iskolákból kitiltottak mindenkit, aki felvilágosít, és itt legalább ilyen volt, és volt egy nagyon furcsa rovat, amit majd meg szeretnék mutatni. Meg itt volt egy pszichológus válasz, azt megkeresem, ott nagyon vicces dolgokat olvastam. Tehát önkielégítés, tessék, szexlexikon van. Hm. Szóval szerintem nem biztos, hogy ahhoz képest. Azt gondoltam, hogy egyre nyíltabban beszélünk majd a szexualitásról. Mielőtt szexelnél, mit mondanak, mit kell csinálni, mielőtt? Úgy alapvetően csak heteró vonalon nyomulnak, pár jó, oké, rendben, bocsánatos, nyilván 90-es évek, de azért ez nem számomra legalábbis föltűnő. Nem, amúgy szerintem van amennyire beszéltek. Hát, egymást ölelő nőket vagy férfiakat nem láttam meg. Az azért lehet, hogy sok lett volna, igen. Első együttlét. Na, arról mit mondom? Ki miért aggódik? Természetes, hogy mindketten zavarban vagytok az első együttlétnél. A fiúk attól paráznak, hogy mit gondol lánya nemi szervük méretéről. A lányok amiatt aggódnak, hogy tetszenek-e majd a srácnak ruha nélkül. Hát amúgy ez így van, nem? Hát ez azt hiszem, hogy nem csak az első együttlétnél. Igen? Mindegyiknél, minden nap? Nem, azt nyilván, hogy tartós kapcsolatban vagyunk, azért van egy csomó ilyen típusú előnye is. Várj, itt voltak... De azt mondom, hogy, tehát az, hogy emberek diszkomfortosak a saját testükkel, az azért egy nagyon-nagyon alapvető dologgá vált sajnos. Itt nézd, Csides Kata kultévé pszichológusra válaszolt. Emlékszem rá. Igen? Itt azért furcsákat is válaszolt. Szia, Bravo! Azt gondolom, hogy a barátommal már 5-ször lefeküdtünk, de az óvszertől lekókat neki. Azt mondta, csak gumi nélkül tud szexelni, most mit csináljak? Úgy tudom, óvszer nélkül nem elég biztonságos. És úgy érzem, hogy ezt nem kellő empátiával kezeli a Csides Kata, mert azt mondja, hogy azonnal válts pasit, de sürgősen. Mi vagy te, egy díszkancsó, amiben üríteni lehet? Önző, felelőtlen kisfiúcska a barátod. De nem azt mondta, hogy nem. Igen. De ez is lehet egy probléma, hogy óvszerel. Persze, ez egy létező probléma. Igen, szóval nem mindig egy empatikus válasz. De a válaszában azért az igaz, hogy gumi nélkül randa fertőzéseket kaphatsz, és könnyen terrebe is eshetsz, ez trúnya. Ha erős érzelmi lennének irántad, akkor nem lankanna le attól a vékonyka gumitól, ez például szerintem nem igaz. Ez azért nem érzelmi elköteleződés kérdés. Ez lehet, hogy nem a kultív pszichológusa volt a legjobb erre amúgy. Jaj, de szörnyű, ez nagyon nyomorult. Jó, azt olvast, hogy nem mit? Ismerem. Melyiket ezt? Az a gondom, hogy mindig idő előtt elmegyek, és ez már ciki a barátnőm előtt. Annyira zavar, hogy már gondoltam, szakítok a barátnőmmel, csak hogy ne égek le előtte, segítsetek. Na, segíts neki akkor. Ne, de most azt olvasom, hogy itt a válasz az egészen jó. Tomikám, aranyom, ezért ne szakíts. Persze, ne szakíts. Inkább mielőtt elhajózol, szoríts le a péniszed tövét, és elmúlik az inger. Hát jó, igen. Mert ugye ez egy olyan dolog, amire rengeteg ilyen technikai megoldást szoktak általában javasolni, miközben ez alapvetően nem egy technikai kérdés, én azt gondolom. Gyakorlás kérdése? Hát szerintem összhang. De hát az a baj, hogy túl jó az összhang. Azért megy el hamar. Tehát nagyon rossz lenne a szex, akkor nem menne. lenne olyan. Egyébként ezt is túl gondolják az emberek, azt hiszem, hol is volt ez, hogy nem tudom, de az, azt hiszem, hogy az van, tehát, hogy az átlagos együttlétek időtartama az ilyen 4 és 5 perc között van. Uh-huh. Tehát ezek a 40 perc, 1 órás együttlétek, ez jól hangzik, de a statisztikai átlag azt mutatja, hogy 4-5 perces együttlétek. Jó, van. Hát most, de lehet, hogy nőnek többre van szüksége. Biztos, csak azt mondom, tehát bocs, én nem azt mondtam, hogy ez kielégítő, én nem azt mondtam, hogy ez jó, én csak azt mondtam, hogy mikor ki, hogy megy el. Egyébként meg alapvetően lehet, hogy nem az a probléma, hogy ő korán megy el, hanem igen az, hogy utána van még figyelme a másik partnerre, hogy esetleg ő vele is ez megtörténjen. Valami volt egy ilyen kérdés, nem tudom, hogy valaki kérdezte, hogy hát fantáziál, hogy 2 lányon legyen, mert a barátnője és a többi. Az volt a pszichológus válasz, hogy hát valószínűleg még azt az egy csajt se tudod kielégíteni, úgyhogy... Mi a fasz? Még egy rátámadni szegény van? Marika néni jól van. Jó, hát ez van. Csak azt akartam mutatni, azt nem, majd a többi... Ezt írta le. Jó, Kata, ilyesmi. A Kult TV szakértője, hogy... Igen, itt írta, hogy Tomikám, mondd, egy nőt ki tudsz már elégíteni? Valahogy nem hiszem. Egyébként meg keres erre prostikat. Keres erre prostikat? Jézusom! Ezt na jó, hát ez kb. Azért nagyjából egyenértékű a mostani problémákkal. Fú, milyen felnőtt ember az, aki konkrétan kurvákat ajánl, tehát azt ajánlja, hogy tárgyasítsa a nőket. 17 éves srácnak. Igen, és fizessen a szexért, és... Jézusom. Volt egy ilyen rovat ebben, hogy kerestek... Csak ezt most, mint jó példát hoztad nekem, hogy ez milyen jó világ volt, amikor még a Bravo lábosztotta az részt. Legalább beszéltek róla, nem azt mondom, hogy a kultív pszichológus csak ellene, hogy legyen, de például ez nem tudok mit kezdeni. Van egy rovat, amiben Bravo olvasók, gondolom olvasók, 18 nem pluszosak, de nem sokkal több, mint 18, 18-19 éves csajok és fiúk csináltak róluk mesztem fotósorozatot, hogy ilyen az emberi test, és nézd, és én nem, nézd, itt van Leo 18, és ott áll mesztem. Itt vannak az olvasók, olyan képek. Hát szerintem azért jó de. Ezzel szembesülni, mert így tökéletesen mutatja azt, hogy 2010 előtti magyar médiavilág és sajtópiac, hát más típusú, de attól még eléggé súlyos problémákkal küzdött. Mm. Tehát azt, hogy ezt összerakhatták, beválogatták és kinyomtatták ebben az országban, vagy bárhol máshol, a lényeg az, hogy ezt lehetett terjeszteni, hát ez elég súlyos. Ezek underage gyerekek. Hát 18-19 igen. Évesek, de hogy lehet, hogy a szándék az volt, hogy valami normális, mondjuk azt írják, hogy retusás nélkül képek rohadtul retusálva voltak azok. Persze, mert pont azt hiszem, hogy szerencsétlen még a fanszőrzete is így mindenféle módon volt trimmelve. Tehát, hogy... Jó, de hogy valami normalizálni akarták már akkor is, hogy mindenféle ember létezik. Hát ezek pont nem... bocsánat, ezek kiemelkedően esztétikus testű fiatalok, ezzel pont, hogy nem normalizáltak semmit, kizárólag a testképzavar. Tehát, hogy, ja. Igen, akkor még ezt se értem. Hát bocs, ez igazából a 90-es évek filtere, amitől ma szenved az összes szerencsétlen tinédzser, hogy olyan szépségideálokat lát maga előtt, amelyeknek meg nem lehet, nem is szabad, ennek ellenére kívánatos, hogy úgy nézzen ki. Ez kb. A 90-es évek most egyébként be is esett, igen, persze, ezek voltak, abszolút. Fals szépségideálok már akkor is. És akkor ez erre a generációra minden hatással volt? A miénkre? Uh-huh. Hát azt egy lehet, hogy másik műsorban majd. Kata közreműködésével 3-asban. Hát a Kata közreműködése milyen hatással volt erre a generációra, az, az egy jó kérdés. Kata? Hát ez a tanácsadó. Ja, hogy ez műsora is volt. Ilyen. Persze, én emlékszem is rá. De akkor lehet, hogy te jobb tanácsokat tudsz adni, jó? Nem hiszem, egyáltalán nem hiszem, sőt. Tehát a tabumentes beszéd a szexről az egyébként életkortól függetlenül baromi fontos. Tehát nyilvánvalóan egy tinédzsernek is, tökéletesen emlékszem, milyen voltam tinédzserként, mindentől szorongtam, mindentől rettegtem, pláne a szextől, de ugye azért azt gondolom, hogy ez felnőtt korban is egy jelentős kihívás, hogyha az emberek nincsen jó partnere hozzá. Igen, szerintem itt alapvetően partner kérdése, akkor ez egy megugorhatatlan dolog, és ráadásul valószínűleg egy 17 évestől még inkább elfogadják, hogy kérdéseket fogalmazzon meg, mint mondjuk egy, nem tudom, 25 éves, 30, 40 éves, 50 évestől mondjuk. Amúgy tehát egy 50 éves ember hova tud fordulni, hogyha adott esetben szexualitással kapcsolatos megakadása, problémája, kérdése, dilemmája, szorongása vanna, az egy jó kérdés. Ugyanoda, mint a 16 éves, sehova. Hát szexuálpszichológushoz elmehet, csak az már magában egy komolyan ismereti igen. Tény, hogy ha valaki ezt be tudja vállalni. Pár tanácsot azért kiosztasz most? 17 éves lány vagyok, és életemben nem éreztem még ennyire szerencsétlenül magam. Fél éve végre megtaláltam az igazi nagy szerelmet, és azt hittem, hogy már örökre együtt maradunk. Krisztián pont úgy nézett ki, mint az ideálom, álomherceg, akire mindig vártam. Kedves volt, udvarias, a nőt látta bennem, és nem csak a kis csajt. A szüleim is gyorsan elfogadták, vele éltem át az első szeretkezést, ami minden tök jó. Egy buliban feltűnt, hogy Krisztián nincs mellettem, és a keresésére indultam, benyitottam a hálószobába, és földbe gyökerezett lábbal. A francia ágyon Krisztián találtam egy fiúval. Én rontottam el valamit, talán annyira rossz nő vagyok, hogy megutáltattam vele a lányokat, mit tegyek? Tessék, megjelenik homoszexuált, és ilyen formában a Bravo-ban. Aha. Mint a defekt, amit tönkretette Krisztina, vagy hogy hívják? Nem tudjuk a nevét. Tehát amit tönkretette másnak az életét. Igen. Más életét nem a homoszexualitás tette tönkre, hanem az önismeret hiányos partnere, aki ráadásul még emellett, ha jól értem, különösebben az alapvető civilizatórikus normákat sem képes működtetni 17 évesen, hogy mondjuk ugyanabban a buliban nem megyek el mással. Ezek igazi sztorik szerinted? Hát nehezen tudom elképzelni, de őszintén szólva azért ne becsüljük alá az emberi bumburnyákságot. 16 éves lány vagyok, és nagyon nagy problémával fordulok önhöz. 14 éves koromban kezdtem önkielégítést végezni, ez nem lenne baj, de kb. Másfél éve kaptam egy nagy tükröt. Ekkora tükör előtt végeztem az önkielégítést, és erre annyira rászoktam, hogy... Én ezt föl nem olvastam, azt most megmondtam neked őszintén. Erre annyira rászoktam, hogy amikor a barátom a szexuális életet élek, akkor nézem magunkat a tükörben. Hajrá! Ezt már a barátom is észrevette, és akkor nagyon zavarba jöttem. Szeretnék erről leszokni, de sajnos nem tudok, mert amikor láttam az egész dolgot, akkor még jobban felizgulok. Már próbáltam, hogy nem nézem magam a tükörben, de akkor nem esett jól, sőt kifejezetten rossz volt. Nagyon szeretnék erről leszokni, kérem, segítsen. Nézd magad. Amúgy tényleg jól esik, nem a legrosszabb dolog, de hogy érdekes be... Azért mondjuk akinek ez a problémája, igen. Ez azt jelenti, hogy nincs annyira önértékelési problémája, nem? Hát egyébként lehet, mert azért ez egy, nem látok ebben önmagában semmifajta patológikus, de nyilván lehet ez egy olyan típusú narcizmus is, ami mondjuk probléma, meg nem tudom én, kiakasztó a másik partnernek, hogy nem jelen vagy, hanem a saját képeddel vagy elfoglalva, de ezt még meddig csináljuk. Lassan kezdem magamat nagyon szekunder szégyen közeli állapotban érezni, Ádám, úgyhogy meg, gondoltam, hogy ez neked amit szerettél volna ezzel elérni, amit feltételezek, azt jelzem, hogy sikerült. Utolsó, jó, hogy legyen egy pozitív is. A közvetítő Jézus a csúr. Nem, 16 éves fiú vagyok, elnézést, hogy én írok neked, de nagy problémával fordulok hozzád. A problémám az, hogy az én osztályomon rajtam kívül nincs fiú. Ajaj. Ez azért okoz gondot, mert az osztályban az összes lány belém van zúgva. Jó, hagyjuk. Nem tudom őket lerázni, és ráadásul nem is tetszenek. Oké, persze, mesem átkodna. Nem. Na most mi? Hagyjuk már. Hány lány volt be egy szerelmes az osztályban? Szerintem semennyi. Ebben ez biztos nem igaz. Nem, itt kifejezik. Hány lány volt egyáltalán? Várj, volt egyáltalán lány? A gimiben amúgy nem sok lány volt. Matek, fizika, ilyesmi irányú volt a B, és ott mondjuk volt 30 valány fiú és 8 lány. És én amúgy gimiben nem voltam azért olyan népszerű. Hát jó képű voltam akkor is. Hát nem vagyok benne biztos. Lehet, hogy azóta kikupálódtam egy kicsit, de hogy ott azért... Rágyúrtál karra, mi? Ne, nem feltétlenül, de... Rágyúrtál. Nem annyira. Jobban is lehetett volna. Hát jó, ezt mindenki ezt mondja. Nem gyúrtam amúgy, szóval így én nem volt egy ilyen gyúros korszakom sose. Vagy mire gondolsz, hogy így fogtam magam, és akkor elkezdtem gyúrni, vagy valami? Nem. Nem. Nem. Jó, akkor te nem akarsz segíteni a tiniknek, pedig egy csomó ilyet összeszedtem. De... Én nagyon segítek a tiniknek, és azt mondom, hogy leginkább azzal, hogyha ezt most itt ebben befejezzük. Van egy újfajta szorongás, erről tudsz. Utána olvastam ennek, és a FOBO. De ez egyidős a FOBO a FOMO-val. Mindkettő 2004-ben ugyanaz a csávó találta ki egyébként egy ilyen kockázati tőke befektető, meg a Harvard Business School-nak valami tagja, hallgatója, tök mindegy. És szerintem azért ez fontos, hogy én a FOMO-t is mindig egy kicsit ilyen túl spilázott dolognak értem meg, de a FOBO aztán szerintem végképp egy ilyen kicsit túl spilázott dolog, de mondd el, hogy mi az, mert szerintem biztos, hát az, hogy fear of better option. Remélem, hogy nem hallották, mert tényleg. Hát az arra szól, hogy mindig azon gondolkozol, hogy minden döntésednél, hogy nehogy elcsesz, mert mindig van jobb lehetőség. Én ezt főleg az ilyen randizásnál láttam embereknél, hogy nyilván minden döntésnél le lehet fagyni, de az, hogy senkinek nem tudsz megállapodni, mert mindig azon benned, hogy bármikor lehet egy jobb opció, és még mindenkit meg kell vizsgálni, de mindenkit nem lehet megvizsgálni, szóval örökre lehet aztán menni a végtelenségbe. Szóval szerintem ez a döntésképtelenség azért rá tudja az embereknek nyomni az életére a pecsétjét azzal, hogy semmibe se tud megállapodni, nem? Akkor most benyomom a trigger pontodat, tehát ezt hívják késői kapitalizmusnak. Atyaisten. Hát de nem. Most nem, ez a te trigger pontod a kapitalizmus. Ez nagyon egyszerű, a randi is komodifikálódott. Mindannyian egy applikációban választható termékek vagyunk, uh-huh. amiket jobbra vagy balra lehet húzni, és az az állítás, hogy mindig lesz új. Végtelen mennyiségű lehetőséged van. Végtelen növekedés. Ami nyilvánvalóan nem igaz. Uh-huh. És hogyha a kapitalizmus logikája rátelepszik a párválasztásnak a gyakorlatára, akkor az ilyen szerencsétlen helyzeteket állít elő, mert nyilvánvalóan nem így párosodnak az emberek, és nem így választanak partnert. Akkor betiltanád ezeket, hogy mi a válaszod erre? Vagy amúgy én a... De mi? Bocs, neked van három... Hány gyerek? Három fiad van, nem? Igen. Van már eszközük? Nincs. Hány éves a legidősebb? 6. És meddig nem akarod adni? Hát még jó ideig. Jó ideig. Tehát mondjuk mit talán 14? Nem tudom, hogy iskolában majd kell-e, de hogyha akkor inkább valami buta telefont adok, vagy erősen. Azt láttam, hogy most már szülőknél úgy van, hogy rendesen korlátozhatják, hogy mihez férnek hozzá mennyi ideig. Nyilván kijátszák a gyerek. De nem, szerintem felsőbe elég, ha kapnak, de még ott sem mondom. Nem tudom, nagyon furcsa. Szóval kettős, hogy nem kéne nekik okos, tehát minél később kéne, miközben igen. azt látják, hogy én használom, szóval ez álszent dolog, de közben, ha meg mindenkinek lesz a suliba... Felnőttek használnak olyan dolgokat, amiket a gyerekek nem, szerintem ez védhető álláspont. Igen, de hogy mindenkinek van a suliba mondjuk, és akkor ők emiatt úgy érzik, hogy vagy kiközösítik őket, nem tudom, ezek nagyon kényes, és erre az a baj, hogy nincs egy, hát mondjuk alapvetően a gyereknevelés ez olyan, hogy szerintem méltatlanul kevés kapaszkodója van az embernek, szóval nagy minden szart megtenítenek nekünk, de hogy mindenki, amikor gyereke van, boldoguljon, aztán igen. kész. Ami... De mondjuk a óvodában vagy iskolában lehet erről beszélni? Óvoda, bocs, mert nem iskolás a gyerek. Aha, hát a telefon... Hát igen, hogy a telefon használat kérdése. Nem tudom, hogy ők beszélgetnek erről, nem hiszem. Ott szerintem óvodában azért nem kapnak a gyerekek ilyen eszközöket. De beviheti egyébként? Tehát, hogyha van olyan szülő, aki ad már a gyereknek, akkor az magával szerintem viheti? Nem. Én nem láttam ilyet, hogy óvodás. Jó, hát oké, akkor ezek szerint normálisabb a szülők, mint itt az ember feltételez. Hát a telefonba gépelned kell, és a legtöbb óvodás azért nem tud írni, szóval. Számolni tudnak azért sokan már. Számolni tudnak, de hogy azért a telefon alapja, hogy úgy működik, hogy begépez dolgokat. Szóval szerintem ez amúgy... rengeteg ilyen éves gyerek látok, akik ismeretségi körben. A YouTube-ot lehet, hogy meg YouTube-oznak, meg Instáznak, meg mit tudom én, használják. Instáznak, hát a szülőnek pörgetik a feedjét. És az, mire mennek? Értik, hát, bocs, bennem is az ütő áll meg, tehát nem így mondom, mint aki egyébként ennek bármilyen módon a híve lenne, csak ja, szerintem ez tök jó. Meg én is az, tehát nincsen gyerekem, de hogyha lenne, én is azt gondolom, hogy tök jó lenne legalább a középsulig megúszni a kütyű használatot. Miközben de. Egyébként azt gondolom, hogy mit tudom én, tehát vannak olyan programnyelvek, amiket meg érdemes megtanulnia, úgy, mint egy idegen nyelvet, tehát hogy ez egy ilyen ellentmondás, de szerintem a kettőt azért össze lehetne végíteni egymással, mint szempontot. Nem, ez, nem értünk meg. Vagyis nincs, hogy hogyan kell ezt jól kezelni. Meg annyira új, hogy igazából hát jó lenne erre valami útmutatás amúgy, ami hiteles is, de hát... Hát ezt hívják ki a oktatási hivatalnak, ami ezzel foglalkozik elviekben. Tehát ott rettenetes leépítések vannak, meg borzalmas fizetések vannak, ezért oktatáskutatással ebben az országban jelenleg állami szinten nagyon kevesen foglalkoznak, innen is üdvözöljük őket, és tiszteletünk irántuk, de sokkal többeknek kellene, hogy meglegyenek azok az irányelvek, amik mondjuk ezekre a kitettségekre valamifajta választ adnak. Ja, hát meg az a baj, hogy az ember így, főleg akinek nincs gyereke, az nagyon könnyen ítélkezik mindenen, meg hogy ő máshogy csinálná, meg hogy vagy valakinek sikerül máshogy csinálni, de hogy ez annyira, amikor már napi gyakorlati szinten már nem olyan egyszerű. Nem tudom, valaki mondta, hogy neki gyereke lesz, a tévét se nézhetnek 12 éves korukig, hogy nem tudom, mond valami nagyot, vagy nem le, de hogy közben azért a hétköznapok valósága az mindig összetettebb ennél, és nyilván, hogyha mondjuk egy olyan időszaka van a gyereknek, és egy étteremben nem akarod, hogy mindenkit zavarjon, akkor azt mondod, hogy akkor nézzél addig valamit, egy mesét a telefonon, és az nem egy szörnyű dolog szerintem, és akkor a szülő is van 5 perc, hogy csöndben lehessen, azért ez nem egy üldözendő, csak kívülről ilyenkor mindig okos, hogy ő ezt se csinálná. De ez nem erről szól, hanem arról, hogy rossz a kapitalizmus, ugye? Hogy a kapitalizmus szükségszerűen olyan ellentmondásokat keletkeztet, amelyekre a megoldást soha nem a kapitalizmus szabályozásában szoktuk megtalálni, sajnos, vagy valamilyen módon a korlátozásában, hanem a kiterjesztésében, az újabb területekre. Tehát, hogyha megnézed, azért ez nem volt mindig így, hogy konkrétan a legszemélyesebb vágyainkat, viszonyainkat is a kapitalista termelés logikája határozta volna meg. És ez egyre inkább így van, és ezért mondtam ezt a késői kapitalizmus, mert ez ennek a mostani korszakának a legfontosabb jellemzője. Tehát a pornó is erről szól alapvetően, hogy hogyan szoktat rá arra, hogy mi mozgatja meg a libidódat, mit találsz vonzónak, kielégítőnek, milyen fantáziáid vannak. Tehát, és látjuk ennek a következményt, látjuk ennek a egyéni és társadalmi következményt, hogy hogyan roncsolja konkrétan ezeket a társas viszonyokat. Tehát szerintem ez nagyon nehéz lenne tagadni, ezt a kapitalizmushoz szabadított talán. És én nem azt mondom, hogy a kapitalizmus... Ez az emberi természetből jön, nem a kapitalizmus. Hogy jönne az emberi természetből a pornó? Hát, hogy az ember a szex az rész az életének. Csak hogy a pornó az nem szex. Értem, de hogyha van ilyen, hogy nem tudom, videó videót feltalálták, akkor rögtön nyilván a pornó videók az egy opció lesz. Nem, mert egyébként, de voltak már akkor is egyébként pornófilmek, a filmen egy időben vannak. A felnőtt iparág az csomószor még az innovációt is hajtott előre. De lehet, hogy vannak olyan optikák, amik meg világítási megoldások, amelyeket nem. Ez mindig nagyobb iparág, mint aminek tűnik. Szóval amikor feltálltak... A pornó, a szexuális tartalom, mihelyt feltálltak a fényképezőgépet, másnap már volt mesztelennős. Persze, csak az nem szexuális tartalom, a pornó. Csak azzal vitatkozom, hogy az embereknek a pornó alapvetően szerintem azt a célt szolgálja, hogy egységnyi idő alatt minél gyorsabban hozzájuss az ejakuláció okozta kielégülés élményhez. Ami nem kielégülés, az egy ejakuláció, ami bizonyos stressz mennyiségtől megszabadít, időlegesen jó érzéssel tölt el, és egyébként a rendkívül beszorított napirendedbe, amikor dolgoznod kell, mint az állat, hogy megélj, nincs időd magadra, nincs időd ismerkedni, stb. Legalább ennyi örömöd legyen. És a kapitalizmus ugye megteremtette azokat a munkafeltételeket, és leszabályozta annyira a magánéletet, hogy konkrétan nincsenek társas kapcsolataid, nincsenek rendes közösségeid, a munkád is olyasmi, amit alapvetően nem feltétlenül örömmel végzel el, és ráadásul olyan fizetésért, ami nem elégséges arra, hogy akár csak a megélhetésed feltételeit biztosítani tudja, és a kapitalizmus éppen ezért biztosítja azt is, hogy még akár a kielégülésnek az élménye is megadódjon a pornóval, miközben az nem kielégülés, mondom még egyszer, és véletlenül sem szex. De ezt az illúziót kínálja, és közben leszoktat arról, hogy képessé váljál a szexnek a megtapasztalására, hogy mint érzéki lény továbbra is képes legyen kapcsolódni másokhoz. Szerintem ezt nem az emberiség állította elő, hanem az a termelési logika, amit az emberiség állított elő, vagy pontosan az emberiség egy része, amely érdekelt abban, hogy így működjön a világ, mert nyilvánvalóan így lehet a legtöbbet termelni, fölhalmozni és kivonni az emberi erőforrásokból. Szerinted, ahol nincs kapitalizmus, ott nem... Hol nincs kapitalizmus az a világban? Jó, igen, mindenhol van valamennyire, de hogyha 100 éve is volt pornó, szóval egy csak a pornóra ráhúzni. Hát ez nem volt minden azért, hogy filmszínházba is, akkor fecskáztak közösen, vagy bocs, voltak ilyen pornómozik. Igen, sőt, több volt, mint most. Valószínűleg most már nem kell elmenni. Nem vagyok szakértő a témának, de ráthagyatkozom, biztos. Nézd meg, a HBO-n volt egy sorozat, a Deuce, azt hiszem. Persze, hát még a David Simon sorozata. Ja, még több ilyen mozi volt. De hát a David Simonért rajongsz. Akkor azonnal keressük, hogy a David Simon az egyik legantikapitalistább. A Wire-t is ő csinálta? Azt is ő csinálta. Igen. Ő az, aki veri az asztalt egy konferencián, és arról beszél, hogy több adót kellene fizetnem. Mert azt mondja, hogy egyszerűen az, amit a filmipar művel... De most nem erről szól, hanem arról, hogy régen is volt ilyen, és te most ráhúzod, hogy kapitalizmus miatt... 100 évezet is kapitalizmus bajt. Értem, de hogy ez nem a pornónak a sajátossága, hanem minden tartalmat már máshogy fogyasztasz, és a pornót is, ugyanúgy a videókat is, cikkeket is máshogy fogyaszthatsz, mindent. Nem a pornó hibája ez, hanem akkor minden a kapitalizmus hibája, de ez nem pornó specifikus. Nem, de hát én nem csak a pornóra mondtam, azt mondtam, hogy kapitalista termelési rendszerben az élet minden területére ez a logika elkezd beszüremkedni, és beszüremkedik, és kialakítja a saját maga működési módját. Annak azért valami oka kell, hogy legyen, hogyha nem tudom én, szenzualitásodban, az egyéni szexuális érdeklődésedtől kezdve, a munkaiden keresztül, a családi viszonyaidon át, mindenhol azt látod, hogy alapvetően elidegenedéssel találkozol, azzal találkozol, minden tárgyiasul, és egyszerűen megszűnik az a lehetőség, hogy mint ember tapasztalni, kapcsolódni, létezni legyél képes. Hát ennek azért nem lehet csak az oka, hogy hát emberek egyébként nem vagyunk alkalmasak együtt élni. Hogy lennénk alkalmasak együtt élni? Pont ma reggel ide behoztál és körbe mentem itt az épületbe. Hihetetlenül inspiráló az, hogy hány ember dolgozik itt, stb., és hányan tudtok egymáshoz kapcsolódni a videógyártáson keresztül. És mégis kapitalizmusban élünk. És kapitalizmusban élünk mindannyian, és azt mondom, hogy vannak bizonyos elemei, amelyek nyilvánvalóan tudnak hasznot hajtani, akár mondjuk kis és közepes vállalkozók számára, meg emberi közösségek számára, de nagy globálisan nézve olyan ellentmondásokat és olyan helyzeteket keletkeztet, amelyekre jelenleg szerintem nem az lenne a megoldás, hogy még inkább szabadjára engedjük a piaci mechanizmusokat, még szabadjára inkább. De ez nem lehet, hogy csak a modern világ, a technológiai fejlődés, nyilván a kapitalizmushoz köthető, de hogy ez amúgy is végbe menne, csak lassabban, akkor mi a megoldás erre, hogy valaki szabályozza le ezt teljesen, de például nem, akkor nem a partizán sem jöhetett volna létre kapitalizmus nélkül, mert hogyha nagyon lenne szabályozva, akkor egy állam nem hagyná, hogy kritikusok legyenek hozzá. És pont a kapitalizmus tette lehetővé azt, hogy Amerikában még szabadon lehet mondjuk a YouTube platformot használni, hogy itthon a kritikus hangok felerősödjenek. Hát azért mondjuk Amerikát nem feltétlenül hoznám a szólásszabadság nagy példájaként jelenleg. Hát de most viszonylagos. Nem, azt tudom, hogy nem is a Trump alatt volt, de a Trump sem tudtam úgy annyira lerombolni ezt még, pedig próbálkozik rajta. Már bocs, Ádám, tehát abban nincsen vita, hogy jelenleg mindannyian kapitalizmusban élünk, és abban próbálunk boldogulni. Tehát én sem gyűjtögető életmódot élek, hanem a szükségleteimet fogyasztással fedezem. Tehát nem az van, hogy tartok otthon tehenet, és megpróbálom kivonni magamat a kapitalizmus termeléséből, és egy nap alatt megpusztulnék, ha nem lenne élelmiszeripar. Marci, ebből nagyon kényelmes a kapitalizmusról magyarázni, a kapitalizmus kényelméből, nem? Hát azért kényelmet nem nevezném azt, hogy hát azért... élek, de nem is panaszkodom, mert közben meg az ellentmondásai, amiket keletkeztet, bocs, csak más nem mondjuk, azt mondod, hogy a technológiai innováció az a kapitalizmus terméke. Igen, de egy kapitalista logika szerint, tehát érted, szerintem azt nagyon nehezen lehet védeni, és majd milyen az a témánk is, amit mondjuk az AI kapcsán jelenleg művel a világ. Tehát az az elképesztő lufi, amit fújnak, amiben olyan pénzek mennek bele csak ebben az évben AI fejlesztésbe, mint a teljes Apollo programba 4 éven keresztül a 60-as évek végén. Gyakorlatilag a kockázati tőke befektetők jelenleg ebben az évben az összes befektetésüknek a harmadát csak ebbe a technológiai iparágba fektetik be, és akkor hosszan tudnám még ezeket sorolni, kigyűjtöttem egy-két adatot még szívesen ehhez. És csak azt akarom mondani, hogy ha a társadalmaink és az emberi közösségünk szükségletei alapján kezdenénk el tervezni a világot, vagy gondolkodni azon, hogy mi lenne a jó élet és mi lenne a kívánatos világ, akkor ilyen helyzetek nem tudnának előfordulni, mert jelenleg azért, hogyha ránézel arra, hogy mi az a technológiai fejlesztés, amire igazán szüksége van a világnak, benne lehet az AI, de az, hogy egy ilyen szuperdominás, az, hogy egy ilyen hihetetlen módon hazardírozó logikával, én ezt nem látom igazoltnak. És ez kizárólag a kapitalizmus, hogy most mindenki rohan előre, hogy a legjobb pozíciót érje el, hogy amikor majd összeomlik az egész, akkor a többiek pusztuljanak, de én egyébként elsőként azt mondhassam, hogy nálam van a legjobb technológia és a legjobb szoftver, amit ebből összeletet hozni. De várjál, most átugrottunk, akkor a férfi közösség, nem is mondtál semmit a férfi közösség. Mert elkezdted a kapitalizmus színni, mert nem bírod ki. Már fél órája nem a kapitalizmusról beszélt, és rosszul volt. Férfi közösségekről mesélnék egy kicsit, Ádám, mert itt is egy férfi közösség működik. Igen. Vannak női tagjai a közösségnek, de egy tegnap pont így beültem itt a irányító szobánkban, és azt vettem észre, hogy rajtam kívül van ott benne 5 lány, és pont azt mondom, hogy én hiányom innen a férfiakat, mert ők inkább otthon vágnak, vagy valahol vannak a stúdió másik részén. Úgyhogy nem, amúgy nyilván a cérnagyár maga az lehet, hogy férfiakból áll, de mondjuk a Fókusz stúdióban szerintem már több nő van, mint férfi. Nem tudom, ez szerintem egy érdekes téma, hogy hogyan ezt a magányt hogy lehet kezelni, amit nagyon sokan éreznek, mert hogy dolgoznak egész nap, felszínes kapcsolatai vannak az embernek, leépülnek, de hogy én erre mindig is valamennyire így a baráti társaságra próbáltunk figyelni, próbálunk. Tudom, hogy azért, hogy főleg ahogy az embernek gyereke lesz, azért ilyen csomószor így kiszakadhat ebből, de arra is próbálunk figyelni, hogy mindenhol visszük a gyereket, az kész, és akkor megszokja a társaság. És családapák társasága van a környezetedben? Nem annyira sok, nem. Ismerek apukákat, de hogy így mondjuk így a helyi közösségekben annyira nem vagyok benne, vagy így ismerek ott is embereket, hogyha mondjuk gyerekszülőnapon találkozunk, de hogy így én nekem nincs ilyen magányérzetem, mert nagyon sok emberrel van jó kapcsolatom, de hogy el tudom képzelni, hogy azért rengetegen felkerülnek mondjuk egyedül Budapestre vidékről, és nem nehéz barátságokat építeni felnőtt korban. Igen. Nekem ezzel is szerencsém volt, de hát na, ez azért ebben nem indulhatok ki, úgyhogy ilyenkor nyilván tud az ember tippeket adni, de hogy így megoldani nem lehet mások helyett. De szerintem már mondtunk jó tippeket, erre csomószor nem akarom ismételni magamat. Vagy te? Egyet mondjál szerintem. Hát szerintem az ilyen érdeklődés alapú közösségek működnek, közös hobbi. Én a társasjátékot nagyon szeretem, onnan is ismertem, meg például felnőttkori barátságok is jöttek, hogy eljártunk a játszóházba, volt akivel egy asztalán ültünk, és jóba lettünk, hogy voltam ilyen társasjáték táborban, és társasjátékoztunk 2 napig, és vannak emberek, akiket azóta ismerek, és ilyen barátaim. Szóval lehet felnőttkorban, vagy például itt a videózás is egy közös hobbi, ami miatt is ez a célnagyár kialakult. Szóval itt nem az volt, hogy itt néztük, hogy lehetne pénzt optimalizálni, hanem vágyott az ember a többiek társaságára. Menni kell eseményekre, biztos vannak ilyenek. Most mondok egy példát, ott az Inga, biztos ott is egy értékalapú közösség van. Láttam embereket, akik visszajárnak, akik ott önkénteskednek, és akkor ott is van egy közösség. Szóval ilyeneket kell keresni, nem lehet otthon várni a csodát. Vagy kell egy Tinder barátságra, nem? Az kapitalizmus válasz lenne. Nem, de létező közösség, nektek is vannak rendezvényétek, szerintem azok tök jó, hogyha oda elmennek az emberek. Vagy te mit ajánlál az embereknek, akik magányosak? Nehéz, attól függ, hogy mi a magányoknak. Menjenek önkénteskedni a partizánhoz. Egyébként az önkéntes programunkat az bátran merem ajánlani, szerintem az egy nagyon jó társaság, nagyon sok barátság szövődött ott, adott esetben kisebb-nagyobb kapcsolatok is szövődnek ott. Tehát, hogy egyébként igen, egy ilyen, minden ilyen típusú közösségnek az a saját, hogy elkezdenek indulni ezek a kapcsolódások, és aztán abban nagyon izgalmas dolgok tudnak létrejönni. Szóval, jó mindegy, majdnem mondtam, hogy kapitalizmus, de hogy látod, milyen jó dolgok jönnek létre a kapitalizmusban. Én elengedtem a témát direkt, pedig csak az, hogy mindig így a legszörnyűbb dolgokat emeled ki, de hát nyilván minden túltol a kapitalizmus, de aztán ez korrigálja magát hosszú távon, és amikor az emberek beleőrülnek az internetben, már most is úgy érzem, hogy egy kicsit az van, és az internet nem tudom, egyenlőre több kárt okozott, mint jót, ezt majd kiderül hosszú távon, de most hát ez most olyan kérdés, hogy értem, hogy az elektromosság igen. több kárt okozott, vagy jót, hát igen. Igen, de hogy hosszú távon ez korrigálja magát, mert láthatóan a mai tényleg nagyon fiatalok is rengetegen tök normálisan gondolkoznak, akár hogyha külföldön ahol rendet oktatást kapnak, ott meg főleg jelen van ez, de hogy szerintem most már lehet, hogy a idősek vagy csomó nyugdíjas sokkal jobban bele van őrülve a Facebookra, és egy csomó fiatal meg inkább lehet, hogy visszatér, és szívesebben nem tudom, megy az erdőbe sétálni, szóval nem ez egy idő után korrigálja magát, hogyha valamiből túl sokat kapnak az emberek, akkor visszavesznek ebből, és felértékelődik szerintem a következő 10 évben is az ilyen offline kapcsolatok. De annak mindig megvolt az értéke szerintem. Igen, csak hogy most volt egy ilyen nagy boom, hogy mindenki az eljutott az internethez, és rájött, hogy ott mindent lehet, de rájössz, hogy ebben a nagy szabadságban elveszik valami, és akkor visszatérnek az emberek egy csomószor az egyszerűbb dolgokhoz. De szerintem ez így rendben van, halad a világ amúgy. Én nem a kapitalizmustól félek most, hanem inkább az internettől, attól, hogy hogyan hasítanak akár a szélső jobb, akár a dezinformáció, a tudományellenesség, stb. De hogy ezt nem. De szerinted ez mitől van? Bocs, várj, értem, hogy végigvitázhatjuk ezt, én tudok maradni, nekem szabad a délelőttöm. De nem én leszek, nem húzom magamra azt a takarót, meg azt a vizes lepedőt, hogy én legyek az, aki tényleg nem képes máshoz beszélgetni, akinek mindenről a kapitalizmus jut az eszébe. Az is lehet, hogy eljövök egy másik adásba, hogy te jössz hozzánk, tök mindegy, összehozzuk. Én tudok ön megtartóztatni, de hogyha én neked bedobsz, akkor azért muszáj mondanom. Mondjad. De nem, mert én akkor azt talán, de én fogom megkapni az ívet, hogy én vagyok ennyire tendenciózus, meg ráfixált. De nyilván vannak gondolataid ezzel kapcsolatban, és lehet, hogy kiforrottabbak, mint az enyém. Szóval nyugodtan mondjad. Nem merném azt állítani, hogy kiforrottabbak, inkább nem, dilemmáim vannak. Hát, bocs, mi a problémád a nettel? Azt mondod, hogy a szélső jobb erősödése? Szerinted miért a szélső jobb oldalban találják meg emberek a politikai képviselet lehetőségét? Szerintem vannak olyan témák, amire nincs válasz a baloldalnak, vagy a centrizmusnak nincsenek válaszai, vagy nem mer róla beszélni. És akkor ott találják meg. Most, amint belehallgattam a Noraiknak az adásába, ott beszéltek a bűnvadászok. No. Van ez a Trockaikhoz köthető, igen, szervezet. Igen, hogy ott is erről a problémáról nem annyira beszél az elit, a baloldal, nincs is baloldal, szóval nem tudom, itthon ki beszéltne róla, de hogy nem beszél a baloldal, vagy azt mondja, hogyha erről a problémáról bárki beszélne, akkor rasszista, hogy beszél erről, stb. És közben attól még ez a probléma fent áll, az állam magára hagyta ezeket az embereket, és a szélső jobbnak van egy válasza erre, és azt már lehet kritizálni, hogy tetszik vagy nem, hogy hogyan oldja meg, de legalább valami válasz, és a nap végén, aki ebbe a helyzetbe kerül, azt mondja, hogy hát ez oldotta meg, az okoskodás nem oldotta meg, az állam nem oldotta meg, és valószínűleg ezekre kéne valami választ találni, vagy legalábbis beszélni ezekről a problémákról, úgyhogy ne csak körbe legyen táncolva, és így esünk túl ezen, megbeszéltük, jó, akkor most már beszélhetünk másról. Igen, ez maximálisan benne van. Amikor a Merkel csináltam az interjút, akkor erről próbáltam kérdezni őt, hogy ő ezt az egész kérdést hogy látja. Elég beszédes volt, hogy milyen választ adott erre, de hogy szerintem ami a legnehezebb dilemma, és mondom még egyszer, én ennek okaként a kapitalizmus belső ellentmondásait azonosítom be, hogy itt vagyunk az Európai Unión belül, ami mégiscsak nyilvánvalóan a világ egyik leggazdagabb, legfejlettebb régiója, de egyszerűen az elmúlt 10-15 évben, és ezt most már a, nem tudom én, szélsőjobbtól, szélsőbalik, centristák, stb. Egyáránt megmondják, elmaradtak azok a fejlesztések, befektetések és így tovább, investíciók, ami alapján a hadiparban, az információtechnológiában, minden más ilyen vezetőiparágban képesek lennénk bármifajta ellenerőt képviselni Amerikával, Kínával szemben, tehát lenne egy önálló, szuverén pozíciónk. Ez sehol nincsen. Ugye van ez a Mario Draghi nevű fickó, akinek van ez a versenyképességi riportja, tavaly jelent meg, amiben egyértelműen azt azonosítja be, hogy az a típusú fukarkodó szemléletmód, ami jellemezte egyébként kifejezetten Németországot és egyébként az Európai Unió egészét, hogy válságidőben nem öntötte ki az állam egyébként a pénzt azokba a területekbe, amelyeket meg kellett volna tartani azért, hogy munkahelyek maradjanak meg, hogy a versenyképességet ne veszítsük, stb. Ez most bosszulja meg magát. Az a helyzet, hogy ez azért alakult ki, mert volt egy ilyen nagyon erőteljesen piaci logika vezérelte államigazgatási szemlélet, hogy az államot ugyanúgy kell vezetni, mint mondjuk egy pénzintézetet vagy egy vállalatot. Nevezetesen, hogy az eladósodottság, vagy adott esetben a hitelkibocsájtás az valami szélsőségesen rossz, elviselhetetlen, károkat okozó, stb. Cselekedet lett volna. Bebizonyosodott, hogy nem, tehát nem ugyanaz a logika érvényesül rá, de azért volt ennek a logikának a fogságában a politikai elit, mert kapitalizmus van. De hogyha makro szinten vizsgálod, akkor lehet azt mondani, hogy országok versenyeznek egymás közt, és hogyha Németország egy mondjuk egy ilyen entitás ebben, akkor ő rosszul csinálta. Csak az a baj, hogy az nem pusztán Németországra hat ki, hanem kihat a déli államokra, kihat a kelet-közép-európai kis államokra. Tehát, hogyha mi van ez a mondás, hogy a Németország hát, köhög, ahogy akkor a kapitalizmusban is kihat egy cég működés a többire. Igen. De olyan jó lenne, akkor fel tudná ilyen rohadt jó példákat hozni, hogy hol működött más, mert mondjuk vannak az északi jóléti államok, ott is kapitalizmus persze van, és mégis tud jól működni, miközben. De várj, akkor tisztázom valamit. Én nem gondolom, vannak szabadul dél-amerikai államok, ahol nem kapitalizmus van, de a kapitalizmusnak egy sajátos formája, ami láthatóan rosszabbul működik. Szóval igazából inkább nem a kapitalizmussal van baj, hanem azzal, hogy az államra mit bízunk, vagy kire bízzuk egyáltalán ezt, hogy ezt szabályozza, és hogy tényleg tudja hatékonyan szabályozni. Hogy ebbe bele szóljunk. Igen, és hát a kapitalizmus egyre nem találtunk fel jobbat ennél, vagy szerinted lehet, hogy már feltaláltunk, de... De bocs, tehát mondom még egyszer, én nem látom azt, hogy rövid középtávon meg lehetne haladni a kapitalizmus, hogy el lehetne hagyni. Én csak azt mondom, hogy önmagában az, hogy sokkal szigorúbban lehessen szabályozni, hogy ne legyen köznevetség tárgya az, hogyha mondjuk adott esetben egy állam, vagy egy állam alakulat, vagy nem tudom, szóval egy Európai Unió, vagy Egyesült Államok ebbe fel akar lépni, és szabályozóak akar. Tehát például, amit mondjuk Kínában látunk, ami nagyon sokáig ugye megvetés tárgya volt, hogy lehet állami kontrollal, tehát ugye az volt a mondás, hogy ez piacellenes, szembe megy mindenfajta olyan logikával, ami az innovációt elősegíteni. Csókolom, azt lehet látni, hogy a leginnovatívabb állam az a kínai állam, amely okosan használta a kapitalista szabályokat, de nem engedte egy az egyben, hogy a piac diktáljon neki. Úgy versenyeztette a különböző technológiai nagyvállalatokat, hogy biztosított neki kezdőtőkét, de utána piaci körülmények között kellett biztosítani, és akik bizonyította, hogy életképes, azt futtatták utána tovább, és ezért lett egy BYD, ezért lett egy Huawei, és lehetne hosszan sorolni ezeket a példákat. Tehát jelenleg azt is lehet látni, hogy mondjuk például, ha bármilyen módon képes lesz az emberiség megugrani azt, hogy leváljon a fosszilis energiahordozókról, és kifejezetten a CO2 kibocsátását csökkentse az energiatermelésnél, az például pont a kínaiaknak lesz köszönhető, akik elképesztő mennyiségben investálnak megújulókba, és elképesztő módon mutatják azt, hogy milyen utakat lehetne járni ebben a kapitalista keretben a világnak. Tehát ott nem felszámolták a kapitalizmust. A kapitalizmusnak egy sajátos, az állam által erősen befolyásolt, de közben piaci elemeket abszolút tartalmazó válfaját valósították meg. Hollandia is tök jó példa erre, ott is nagyon durva innovációk voltak, meg előrelátás, de hogy ott nagyobb befolyás volt az állam. De most nézzük meg, hogy mondjuk egy északi jóléti állam, vajon több felhatalmazás, valószínűleg egy Magyarországon, a Fidesz, az tényleg az sem, amit akar. És előrébb vagyunk vele. Szóval így az van, hogy most akkor azt mondta, hogy a nagyobb állami befolyás kéne, csak az a baj, hogy nagyon két irányba mehet. Lehet, hogy olyanok kezébe kerül. Szóval ez ilyen, hogy most akkor feldobunk egy érmét, hogy vajon egy olyan embernek a kezébe adtuk, mondjuk, mint Szingapurban, ott volt egy ilyen hosszú, több évtizedes terv, hogy hogyan emeljék ki, vagy pedig itt vagyunk Magyarországon, és akkor mi meg a rossz végét kaptuk ennek, és akkor most akkor sokra mentünk ezzel. Vagy az a baj, hogy mihelyett valakinek adsz egy több hatalmat, egyfelől magát is nehezebben hagyja, hogy levázs, másfelől meg tényleg ott vagy most nem tud előre, hogy ez ebből mi lesz a végén. Most szeretnél még több hatalmat adni a Fidesznek? Vagy nem, úgy nem kell, mert minden náluk van. De nem arról beszélek, hogy több hatalmat a Fidesznek, én arról beszélek, hogy több hatalmat a népnek. Tehát én annak örülnék, hogyha olyan erős, önszerveződő társadalom lenne, ami akár egy Fideszt is tudta kontrollat tartani. Azt hogy érted, hogy a nép? Mert az inkább a kapitalizmus, nem? Amikor sokkal több individuum van, és nem egy szervező erő, ami az állam. Hát a nép az, mint egy entitás. Hát de az meg adja a hatalmat valakinek, mert valakinek ezt szerveznie kell. Nyilván amúgy az, hogy az internet majd elhozhat valami furcsa demokráciát, amiben majd szavazunk minden ügyről reggelente, vagy az sem, akkor... Hát nem, de bocs, ennek megvan, ennek megvan az előképe, kellenek hozzá. Tehát az kellene, hogy a Fidesz az egy valódi párt legyen, aminek van nem tudom 100 000-es tagsága, amely egyébként valóban tagsági alapon dönt társadalompolitikáról, a vezetők szeméről, stb. Az kellene, hogy legyenek körülötte szakszervezetek szintén 100 000-es tagsággal, akik egyébként befolyásolni tudják ezeket a folyamatokat. Tehát itt nincs más út, mint a önszerveződésnek ezek a klasszikus példái, csak az a baj, hogy ez a jelen körülmények között kivitelezhetetlenné vált, mert nem olyanok már a munkakörök, nem olyanok a foglalkoztatók, nagyon elmentünk az időbe, Csak azt, hogy eszembe jutott, hogy Kínát hoztad fel jó példaként, de azért, vagy tudom, hogy nem minden szinten, de hogy ők így kiemelkedtek, az, hogy mondjam, az ázsiai munkakultúra, az, hogy non-stop dolgoznak 10 órákat, lehet, hogy ezt a részét viszont nem irigylem tőlük. Én egyáltalán nem, én egy percig nem irigylem az átlag kínainak az életét. De hát sőt, ez kellett kíván... ahhoz, hogy most itt tartsanak, akkor most akkor ez kinek volt az érdeke, vagy most ki járt ezzel jól? Hát én csak azt mondom, hogy abból az underdog pozícióban, amiben mondjuk voltak még a 80-as években, abból mostanra fordítottak egyet, és egyébként azt mondták, hogy nem lesznek ők kiszolgálói ezeknek az érdekeknek, hanem alakítói lesznek. Jól felhasználták, hogy nagyon sokan voltak. Most már hát meg azt, hogy mindenki oda ment gyártani azért, mert azt gondolták, hogy majd ők jók lesznek az olcsó munkaerejükkel erre. És azt mondták, hogy rendben van, megtanultuk, üzemeltetjük, és tovább gondoljuk és fejlesztjük. Beszéljünk szerintem egyébként az AI-ról, mert az pont egyébként ebbe vág bele, és akkor... Jó, akkor erről még van időnk egy kicsit. Mennyi a műsoridő amúgy? Hát ennyi, de meg akarlak hallgatni az AI-ról, mert mármint, hogy abból, hogy most buborék fújódik éppen, de nem biztos, hogy mostanában fog ki... Fobom? Biztos, non-stop. De inkább az ilyen munkával kapcsolatos, nem? Annak a híve vagyok, hogy nem azon kell kattogni, hogy hogyan... Például egy videó, most nálam, mert ez a munka, hogy videókat csinálok. Azt mindig elmondott, hogy az soha nem adtál meg kijött, amivel elégedett lettél volna. Nem, de hogy ez csak így lehet áról a P-re jutni, hogy figyelj, ez erre ennyi idő volt, igen. És nem azt, hogy még csiszolgatjuk hetekig, hanem ezt kiadjuk, mert most is lesz egy új műsorunk, valószínűleg most hétvégén jön is az első része. Mi az? Hát ilyen csajos műsor, amiben csajok beszélgetnek. Csak. Kik lesznek benne? Anyag látod. Tudjuk, hogy az első adás nem lett tökéletes, látjuk, hogy lesz, és nem az van, hogy akkor most akkor még 10-et fölveszünk, hogy tökéletes legyen, hanem leszűrt, ezt így kimegy, leszűrtük a tanulságot, a következőnél már ezeket felhasználjuk, és akkor emiatt nem, szerintem az internetes tartalomgyártásban emiatt is könnyebb ezt elengedni, ezt a fobót, mert egyszerűen tudod, hogy következő héten csinálsz egyet, ami valószínűleg fejlődik, jobb lesz, stb. Mondjuk, hogy filmesként már lehet, hogy nehezebb, mert azt is szeretnénk, de hogy évekig dolgozol valamin, aztán ha nem jó, akkor megint évek és rengeteg pénz, hogy ezt ebben okosabb legyél. De ilyen szinten szerintem sokkal többet fejlődik az ember, hogyha egy csomó 80%-os dolgot ad ki, mint hogyha vár a 100%-os, ami sosem lesz. Így igaz. Ja. És szerintem ebből a szempontból is egy rossz koncepció ez a FOBO, meg a FOMO is, mert hogy ezek teljesen természetes emberi érzések, kapcsolódással és a saját magunkkal kapcsolatos kételj. Ezt nem kell patologizálni, meg nem kell pszichologizálni, meg nem kell ilyen modelleket alkotni, mert akkor az ember ezt alapján kezdi el elgondolni saját magát, és ez alapján kezdi el nézni a működését, és akkor náhogy ráerősít ezekre a dolgokra, és attól már, és ettől válik egyébként patologikussá. Szóval szerintem csak egyszerűen azt tudomásul kell venni, hogy szorongani természetes, félni az ismeretlentől természetes, döntéseket hozni, és azoknak a helyességben kételkedni természetes, és ennek ellenére nyugodtan merj dönteni, menni, tévedni, stb. Ami nem egyszerű, tehát most ezt így könnyű mondani, csak aztán, de hogy nem tőle össze a világ, na, mindegy, igen. Ez a lényeg csak. És mit akartál az AI-ról mondani? Én nem csak azt, mert érdekelt, hogy mit gondolsz erről, másrészt, mert szinte egyébként, tehát ha valamiben lehet látni, a kapitalizmusnak egyértelmű válságát az ez. Egyrészt ezt lehet látni, másrészt meg szerintem, amit lehet látni. Mindenben akkor... ezt látod. Mindenben a kapitalizmus válságát látod, de nyilván ebben is. A buborékokban nem persze. A buborékok a legnagyobb válságai a kapitalizmusnak, amikor kidurrannak. De miért állnak elő? Hát a kapzsiság miatt. És az miért áll elő? A kapzsiság lenne kapitalizmus nélkül is, csak akkor... Győrez, hogy nem megy ennyire a bőröd alá, mint én. Nem volt el ilyen ideges, amikor neki rendeltem. A pártagoknak is volt üdülője amúgy. Persze, hogy volt. Most meg másnak van üdülője, nyilván az is lehet, hogy ugyanúgy erkölcstelen, ahogy a Jeff Bezos megszerzi az üdülőjét, de hát... Hát azért a Jeff Bezos üdülője és a Kádár János üdülője között van különbség, de nem vagyok Kádár. Vagy a kapitalizmus tetején lévők fogják kihasználni, vagy a politikai elit tetején, valaki mindig ez a természet törvénye, az emberek... Azért a Kádár korszakban egyetlen ember sem halmozott fel olyan vagyon. De a Kádár korszak fenntartatlan volt, nyilván... De én most nem az apologitája vagyok, csak azt nem, mondom... Csak azt mondom, hogy a Kádár korszakra nem lehet úgy hivatkozni, hogy igen, az nagyon sok rossz dolog volt benne, de hogy hát ezek működtek, persze, hogy működtek, mert mindenféle kölcsönt felvettünk, meg fenntarthatatlan volt az egész. Nem így hivatkoztam rá. Nem, most de, hogy az emberi te szoktad szalmabáb ízével okay, vádolni, hogy most szalmabábozol velem. De nem, azt mondtam, hogy most lehet itt, nem tudunk példákat, egyszerűen mindig lesz egy elit, aki sajnos nem lehet azt várni, hogy az emberek, majd mindenki értelmes, okos, művelt. De nem ez a vita tárgya, Ádám, bocs. De ez kellene ahhoz, hogy kialakuljon egy normális rendszer. Nyilván az oktatásban sokkal többet fektetnénk, ebben egyetértünk valószínűleg, akkor egy szolidárisabb társadalom jönne létre, de hogy mindig lesz, aki kihasználja a kis kapukat, és ez meg valahol meg az államnak lenne a dolga, hogy ezeket becsukja, és nem, hogy még ő kihasználja. De hát itthon még egy jelenetben örüljünk, ha valami demokrácia egyszer vissza, még sok munkánk van. egy mondatot engedj meg. Többet is. Kapcsolatok mindig van, egyetértek. Emberi gyarlóság mindig van, egyetértek. Az a kérdés, hogy a rendszer maga mire trenírozza, és milyen érvényesülési utakat kínál az egyén számára. És a kapitalista profitmaximalizálás logikája az maximálisan a kapzsiságnak kedvez. Ez a probléma. És nem az a mondás, hogy akkor szabadulj meg a kapitalizmust, jó lenne, de nem reális, pontosan tudom. Mm-hmm. De az, hogy korlátozzuk a működését, valamilyen módon vonjuk jobban közösségi kontrollá, és csak ezt az egy mondatot enged meg ide az AI-jal, hogy bocs. A közösségi kontroll a kapitalizmus is valamennyire. Mert ott is megvan, hogy mire van igény, mit szavazunk meg, elmetek, hogyha lenne demokrácia. Ez is egy közösségi kontroll. Akkor miért van az, bocs, a konkrét példa az AI-nál. A chipgyártás a legfontosabb kérdése ennek az egész kérdésnek. Mm. Hogy lehetséges az, hogy az Intel, aminek a legjobb pozíció voltak a 80-as, 90-es években, ebben ennyire alul maradt? Tehát az, hogy érted, Taiwan gyártja a chipeknek egyébként 68%-át, 12% a dél-koreai részesedés és 8% a kínai, ez ugye együttesen 88%-a. Államkapitalista rendszerek gyártják ezeket a chipeket. Miért? Mert hosszú távú elköteleződés követel meg az, hogy egy ilyen innováció létrejön. Az internet, az összes technológiai, nem tudom én, fejlesztés, ami meghatározza a korunkat, azok mind valamilyen módon állami rendszerek támogatásából tudtak létrejönni, mert a szabadpiac nem finanszíroz meg egy ilyesmit. Lehet, hogy ők gyártják, de lehet, hogy mondjuk nem ő övéké mondjuk a licensz. Mert egy csomó felett például pont a holland cég rendelkezik az egyik chip licensz fölött, és akkor lehet, hogy nem Hollandiába gyártják le, de attól még a bevétel nagy része hozzájuk fog kerülni, de Taiwanban olcsón legyártják, de nehogy azt hiszem, hogy Taiwaniak találták ki, vagy fejlesztették ezt. A lézergyárt, tehát valóban az a lézer, ami kell az egésznek a gyártása, az egy holland licensz. Egyébként a Papszilárd István kollégámnak van egy csodálatos videó eszéje a chipgyártásnak a geopolitikai dimenzióról. Ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg, majd be is kommentelem esetleg az adás alá. Én csak azt akartam mondani, hogy nem az a kérdés, hogy kapitalizmus, vagy nem kapitalizmus, hanem az, hogy a kapitalizmusnak milyen formájáért küzdünk. És én azt mondom, hogy érdemes egy olyan formájáért küzdeni, amelyben az állami szabályozásnak minden ellentmondásával és problémájával együtt nagyobb szerepe van. Jó, de itthon látod, hogy hol nincs kapitalizmus a kormányzati médiában. Ott nincs kapitalizmus, nincs szabad verseny. És mi van a kormány? És működik? Hát nem. De akkor ez most mire példa, Ádám? Megszólalt az úr hangja, azt hiszem, hogy rendre vagyunk kintve apa által. Jó, akkor lassan, akkor Marci, mondd el az utolsó védőt, beszéded a kommunizmus mellett. Azt nem most fogom elmondani, azt kivárom, hogy egyszer esetleg megtisztelsz az, hogy rendes adás időt adsz a témának. Nem, én egyetlen dolgot akartam csak elmondani itt a végén, és köszönöm szépen egyrészt a meghívást. Remélem, hogy nem mentem nagyon a bőröd alá. Nem, én szeretném, hogy más is eljön, és ezzel előbb beszélgessünk. Bármi, valahányszor hívtál, én itt voltam, itt vagyok. Én ezzel vissza fogok érni. Jéj vissza. Okay. Egyrészt élvezetes itt lenni, másrészt nagyon jó a csapat, nagyon szépen köszönöm a vendéglátást, meg a kedves kávét a Juditnak. Amit akartam csak mondani, hogy nem beszéltünk erről, sem is kell róla beszélnünk, csak akartam azt jelezni, hogy szerintem ez egy nagyon menő dolog, amit összehoztatok. Szeretnék hozzá gratulálni, és ahhoz is szeretnék gratulálni, hogy nyilván az a kiválás, ami érte a műsort, meg téged, azon nyilvánvalóan tök nehéz keresztül menni, de szerintem nagyon szépen hoztátok le, bebizonyosodott azt, hogy ez a dolog életképes, a legjobbakat kívánok a Csokinak is, remélem, hogy jól van. Úgyhogy köszönjük, itt lehettem, gratulálok az eddigiekhez, sok sikert a továbbiakhoz, és egyszer tényleg szálljunk időt ezeknek a témáknak a kivesészésére. Mert szerintem, bocs, szerintem ez egy nagyon legitim vita, nagyon jó lenne pontosabban érteni egymás álláspontját, és tök jó lenne nem a meggyőzés érdekében, hanem pusztán csak a eltérő gondolatok pontosabb kirajzolása érdekében beszélgetni. Ez egy olyan vita, amiből nem csak egy, hanem egy videósorozat is kijön. Belecsapsz? Igen. Köszönjük, hogy itt voltál. Gyere máskor is, mi hívni fogunk, folytatjuk ezt a dolgot, s jövő héten mi ismét itt leszünk. Ti ma legyetek a Partizánon, és nézzétek az élőjét, de jövő héten legyetek itt is. De ezt mit kell mondani? Azt, hogy ti itt lesztek? Hát persze, itt lesztek, mindig itt voltatok, és itt vagytok, és itt lesztek, nem kérdés. Ez egy álkérdés, nem? Itt voltatok, itt lesztek a továbbiakban is. Hajrá, Ádám!